94.6 Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Sevgili dinleyiciler, radyolarının başındaki herkese iyi akşamlar diliyoruz. Saat 27'de sizlerle beraber olacağız Ankara trafiğinde. Evet, ya bir havaya girelim dedik, olmuyor, beceremiyoruz. Yıllarca her hafta böyle bir deneme falan yapayım diyorum aslında ama. Haftada bir kere deneme şansımız oluyor. Haftada bir deneme şansınız. İyi, güzel aslında Oktay'cım. Evet, çok güzel. Oktay'cım dedim ama haftada bir dediğimiz, yani kim var programda? Oktay Demirci var, hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederim Fahir Bey. Sevgili Fahir Öğünç, ben sana teşekkür ediyorum. Niye öyle bakıyorsun bana, korku dolu ifadelerle? Sesin mi az? Yok, sesin çok güzel. Sesim güzel, varsa güzel, sesin birazcık güzel. Bağırayım. Güzel mi? Çok güzel, mükemmel. Harika diyebilir misin? Harika diyebilirim. Teşekkür ederim. Sen de harikasın. O senin harikalığın, evet. Tabii ki yayın sorumlumuz Ahmet Doğan. Ahmet Doğan ve teknik direktörümüz Saadettin Polat adına hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Saat 27'de sizlerle beraber olacağımızın garantisini şu andan itibaren verebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Ne oldu, böyle bir şaşkın gözlerle bakıyorsun? Şaşkın okuyor. Gözlerle bakmıyorum da sürekli yüzün gözümü alıyor. Yüzü gözümü almış. Yüzü gözümü aldı denir. Gerçekten yüz gözümü alıyor. Böyle ne dediğinden bağımsız olarak saçının içinde falan var. Fahir, ne yaptın sen? Ya Oktay, böyle sim ışıltı falan seviyorum. Öyle evden çıkarken bir sim attım sevgili üstüme. Sevgili dinleyicilerimize de söylemek istiyorum ben, müsaade edersen. Şikayet mi ediyorsun beni? Hayır canım, bu güzel bir şey de seninle konuşurken zor oluyor. Yani konsantre olamıyorum konuştuklarına. Sanki böyle bir sim havuzuna dalmışsın, çıkmışsın gibi. Çünkü kafan parlıyor, kafanın içi parlıyor, böyle bir şavk ediyor. O kafam terliyordur, doğru cevap. Yok yok canım, normalde terlediğin zaman öyle olmuyor. Valla da hiç fark etmedim ya. Demek tevekkeli trafikte falan da bana böyle selektör yapıyorlardı. Gözünü alıyor olabilirsin trafikteki insanların da, doğru. Valla ben onu anlamadım zaten. Böyle göz falan kırptılar bana. Yeter ki nazar alma Fahir. Ve tabii. Gözünü al. Bak, bir yerde var, sürekli o gözüme çarpıyor bu arada. Saç dibinde. Hani böyle şey olur ya, badana. Zaten benim ilk sorduğum soru o oldu, hatırlarsan. Sen badana mı yaptın? Badana mı yaptın Fahir evde diye. Ona boya mı yaptın falan dedin. Badana mı yaptın ne demek? Nasıl? Yani hayır, bu çok kullanılır. Niye şaşırmadın Fahir? Nasıl soruma? Nasıl? Teşekkür ederim. Yani böyle hani boya yaparsın, badana olan yere girersin de böyle bir iki fırça atarsın. Bütün yüzün gözün şey olur ya, fırçanın ucundan pit pit pit diyen plastik. Bak onu alayım o zaman Fahir ya. O ne? Tam şu burnunla gözün arasında. Oktay, ben ne yapayım? Kolun. Aa evet ya, tamam şimdi anladım ben seni. Ya evet, ben bile rahatsız olduysam bir demek şey, ki. Bir şey yapmadım. Bence şey yap. Duş falan alayım ya. Badana yaptım. Badana yaptım. Biraz sim kullandım. Çünkü o boyadaki sim çok hoş bir şey veriyor bana. Duygu veriyor. Disko topu gibi olmuş. Ya parıl parıl parlıyorsun. Vallahi ne kadar güzel. Ben de yarın aynından yaptırıp geleceğim. Aynından. Aynından yaptıracağım. Evet. Aynen böyle. Allah Allah, nereden güzel, oldu ki ya bu simler? Oktay, beni de mağdur ettin şimdi. Nereden olmuş olabilir acaba? Ne olacak canım? Yani bir insanın simlerle dolaşma hakkı varsa, bir erkeğin, evet, en güzel zaman, daha doğrusu kimsenin laf etmeyeceği zaman, hemen düğününden önceki dönemdir. O haftadır. İşte sen de bu haftayı pazartesi salı günü dayandın. Çarşamba günü ayın 21'i itibariyle bugün ben artık zaten simlere öyle bölendim. Evden çıkarken şey dedim. Yok arkadaş, ben artık dayanamayacağım. O sim kutusunu aldım üstüme. Ben onu çok güzel şey yaptım Oktay. Evde tuzluklar var ya, aklınızda olsun. Evet. Onun küçük delikli olanlarından alıyorum. Tuz da kullanılmıyor artık zaten. Tabii, tuz da yasak. Ne yapayım dedim. İçine sim koyarım. Koydum simlerimi çıkmadan önce aynanın üzerinde karşısına. Üzerinde S yazan tuzluk değil mi? Senin o bir tuzluğun, bir karabiber. Bu karabiberin üzerinde P yazıyor. Üstünde de S yazıyor tuzluğunun. Evet, salt and pepper. Çok güzel işte, sim. Çok güzel o uyar. Sim. Harika. P'ye ne koyayım? P'de yine karabiber dursun canım. Pepper. Hı hı. Çok güzel. Simin bana şimdi İngilizcesinde söyler misin? Please. Sim. Sim. O bir şeyin kısaltılmasıdır tahmin ediyorum zaten. Çok güzel bir teknoloji. Nasıl bulunuyor bu şeyler, onu bilmiyorum ben ama. Arkadaş, o simi kim bulduysa vallahi eline koluna sağlık. Tarihte hiç böyle şeye teşekkür ediyoruz. Aman, telefonu buldular, elektriği buldular, falanı buldular, filanı buldular. Çok güzel. Herkese teşekkür var. Simi bulan adamın acaba kaç kere teşekkür ettik? Hazır fırsatı varken ben burada simi bulan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Arkadaşa, büyük insana teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle artık dünyamızda, aramızda değil ama. Hı hı. 1875'te simi buldu. O kadar eskidir bence. Sim mi? Evet. Vuvuzela'dan eski olduğu kesin fark. Doğru. Orasında hiç itirazım yok da. Ya bu tip şeyler işte atlanıyor biraz. Yani böyle teknolojik işte cep telefonu, internet, işte ne bileyim Facebook'u kuran, işte bir şey yapan falan böyle. Çok affedersin, kaç tane zibidiyi biz burada anıyoruz. Anıyoruz. Bir de bunların hepsi zengin oluyor. Evet. Zaten o yüzden kendilerine zibidi, genç ve zengin olduğu zaman direkt zibidi denir ya. Büyüklerimiz ya, bize öyle öğretti. Anıyoruz ve tekrar tekrar konuşuyoruz. Yani hakkını veriyoruz. İşte ne bileyim verdiğin örnek işte telefonu bulan, telgraf işte ne bileyim bir her şey ama bu tip şeyler. Bizim hayal alınıyor. Dünyamız ne kadar kısıtlıymış. Dönüyoruz dolaşıyoruz. Telefon var. Neydi o? Telgraf, bilgisayar var. Yani on hep var yani. Şey bulan var. Ben mesela ekmeği bulan adamı merak ediyorum. Ekmek dediğim şu andaki formunu bulan mı? Yani fark etmez işte yenilecek formdan, yani form dediğin şekil değil herhalde. Şekil. Form derken şekil tabii canım, şu anki şekil. Yoksa... Çünkü köy ekmeği var, çiçek ekmek var. Ben tabii ki. Baget var. Baget ekmeği bulana da ben teşekkür etmek istiyorum. Şakkustu. Yani hayatım boyunca en havalı şey diye düşünürdüm ben. Baget ekmeği mi? Baget ekmek. Zenginlik göstergesidir. Çünkü böyle torbanın içinden çıkar ya. Çıkar. Hakikaten baget etmek zenginlik göstergeleri. Ufak şeyler ama yani işte şeyden bahsetmiyorum. Arabalar marabalar işte evler falanlar filanlardan bahsetmiyorum. Böyle ufak tefek. Sonuçta bir de borç harç bir şekilde o arabayı alırsın ama baget ekmek öyle bir şey değil. Ekmek için kimse hani borca girip de almaz. Hani alır bir, cebinde parası varsa alır, onu söylemeye çalışıyorum. Yani yok yok şey diye düşün. Şimdi adamın her türlü durumu var. Böyle ama işte... Ekmek almış mesela, ekmek tabii baget ekmek bulamamış. Dünya kadar da parası var. Ya düşün sen, bütün şeyini kaybeder. Atıyorum Rahmi Koç'u düşün. Rahmi Koç eve giderken telefon ediyorlar. Baba diyorlar, Mustafa Koç diyor ki, baba diyor gelirken diyor bir tane ekmek alsana diyor. Tamam diyor oğlum diyor. Çünkü onlar da hep halkın içinde ya. Arıyor baget ekmek bulamıyor, gidiyor normal ekmek alıyor. Yalnız ben yanlış bir örnek oldu çünkü o evde Koç ailesinde ekmeği Ali Koç alır diye biliyorum ben. Tamam o zaman hemen değiştireyim örneği. Ali Koç alıyor diyelim. Böyle eve giderken elinde normal bizim bildiğimiz standart ekmeği düşün. Hiç şey gibi olur mu? Yani yolda karşılaştıkları zaman işte çevre sakinleri şey derler. Normalde baget ekmekle görseler. Ooo Rahmi Bey pardon. Ooo Ali Beyciğim iyi akşamlar. Bir arzunuz emriniz olursa biz 24 saat açığız derler. Ama öbür türlü Ali abi var mı bir ihtiyaç derler. Bence nasıl taşıdığı çok önemli. Yani mesela bir torbanın içine, bez bir torbanın içine koyduysa, bu eskiden şey vardı ya, tırtıklı kumaş değil de naylon ipten yapılan çantalar vardı ya, ekmek çantası diye geçer. File mi? File değil. Ekler de değil, hiç onu düşünme. Böyle hani naylon olur ya, naylon olur da çok uzun süre gider, pazar çantası. Ha tamam yani, anladım. Ama ekmek de taşınır. Oktay en nefret ettiğim torbadan bahsediyorsun, bana renkli ne renkli olur. Ha işte renkli renkli. Metal saplı. Tutulacak yerleri de metal olur, dışı da plastik kaplıdır. Evet metal de olur, metal olmayanı da vardı tutulacak yeri. Yani o bütün komple üstü. Çok çirkin torbalar onlar. O işte mesela onunla taşıyan ayrı bir hava verir taşıdığı mahallede çevresine. İşte ne bileyim naylon torbayla bazı yörelerde foşet de denir. Onunla taşıyan başka, mesela gazete kağıdına sarıp taşıyan başka bir hava verir de. Hiç üzerinde bir şey yazmayan kağıtlar vardır ya, saman kağıt gibi böyle bir ince. Teksir kağıdı. Teksir kağıdı gibi de ama daha ince. Ekler değil. Yok onu düşünmüyorum. Onu düşünmüyorum. O değil. Yağlı kağıt gibi bu boyut olarak. Ama böyle ince yani. Hakikaten ekmeği taşıdıktan sonra başka bir şey yapamazsın. Ha, ona sarıp verip tutarlar. Evet. Ona o da sarıp. Tamamını kaplamaz. Üstünü bir kısmını kaplar. Mesela evet. Sadece tuttuğu yeri öyle tutarsa mesela. O da zenginlik göstergesi. Ama orta işte halilik göstergesi. Bunların hepsi başka şeyi gösteriyor. Tabii onu tabii. Mesela ekmeği aşağıya doğru tutarsan. Mesela senin karakterin hakkında taşırken başka elinde hiçbir şey yok. Ekmeği tutuyorsun. Ekmeğin o yüzü şeye bakıyor. Yola bakıyor. Mesela bir öyle taşıma vardır. Bir de böyle düşmesin diye elini altına, yani yolla ekmek arasında elin olacak şekilde taşırsın. Hı. Ekmek ya gökyüzüne bakar veya böyle sana bakar her an. Her an ısırılacakmış gibi. Mesela öyle. Vallahi ben sadece şey kısmındayım. Çok önemli bir şeye girdim. Yani konuya girdim. Şimdi tabii ki ekmek konusu çok. Biz neyin peşindeyiz Oktay? Ekmek karısının peşindeyiz. Yani ekmeğimizin peşinde. Herkes işinde gücünde ekmeğinin derdinde de. Şimdi ekmeğin yani böyle sanki benim o hastalıklı bilinçaltımın da bu dışa yansımaları olabilir. Ben şey diye düşünürdüm çocukken de. Francalı yer. Zenginler francalı yer. Biz yiyemiyoruz. Biz normal ekmek alıyoruz diye. Ben hep onları, çünkü francalı böyle beyaz ekmek falan olur ya. Beyaz ekmek dediğim hani hepsi beyazdı. O zamanlar francalılar çok havalı. Anladım, ve çok evet, böyle tatlı bir evet. Şeysi vardı. Hoş da bir tadı olurdu. O baget ekmekler yine öyle zenginlik göstergesidir. Normal zengin adamın elinde baget ekmek olmadığı zaman o bütün zenginliği sanki alınmış gibi oluyor. Normal standart ekmek olunca o da senden biriymiş gibi oluyor. Öyle şeyler var. O kağıda sardığın zaman mesela o senin bahsettiğin ekmeği alırken böyle daha nezih yerlerde bir kağıda sarıp veriyorlar ya. Evet. O öyle verdikleri zaman bir orta halli oluyorsun. Hele ki onu gazete kağıdına şey yaptıysa o zaman orta halli de olmuyorsun. Yani maddi durum hakkında fikir veriyor olabilir. Maddi durum hakkında değil. Bilinç altında. Aslında gerçek hayır. Bu sadece hani bilinç altında yarattığı şey. Karşılaştırma. Adam ya gerçekte öyle değil. Yani. Öyle bir imajdan bahsediyorum sadece. Zaten o söylediğim şey o işte. Yani maddi durum veya şey hakkında bir tarafa bırak. Yani karakterini de gösterirsin aslında mahalleye veya taşıdığın tarafa. Yani işte kime gösteriyorsan, ekmekle seni kim görüyorsa o senin karakterin hakkında da böyle çok bilinçli tahlil yapamaz ama görür görmez bir senin hakkında bir fikri olur. Mesela yani ekmek taşıma tarzından çok önemlidir. Yani benim bahsettiğim şey böyle küçük küçük şeyler, sadece ekmek bazında da değil. Atıyorum mesela bir eve gittim. Evde eğer sallanan iskemle varsa o ev bana çok elit bir ev gelir. Yani aristokrasiye de çok yakın gibi dururlar. Hani İngiltere'deki şey gibi düşün. Şövalye tipi düşün yani. Ama dedesi şövalyeymiş de emekli şövalyelerden. Oğlu şövalye değildi. Onun hani unvanını taşıyor. Şifa şey olarak. Ne derler? Hatır için. Hatırına. Babasının. Hatır şövalyeciliği denir ona. Hatır şövalyeciliği. Yani monarşinin şey. Karşı olduğu şeylerden biridir. Hatır şövalyeciliği var burada diye uzun uzun tartışıldı. Bir de bankamatik şövalyeleri var Oktay. Onlara hiç girmeyelim. Bu arada sevgili dinleyicilerimize biz bir... Zaten ama bu konu önemli. Bunu hemen bu konu yok, kapatmıyoruz. Onlara girelim zaten. Konuşalım. Senin de bir konuşasın var zaten. Anladığım kadarıyla. Bu konuda evet. Yani önemli anladığım bir konu kadarıyla. Gibi hissettim ben ondan. Dinleyicilerimizin de katkısı önemli sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, sizlere hemen iletişim adreslerimizi sayalım. Telefon numaramız hala aynı. Dünden bugüne herhangi bir değişiklik yok. Hatta 6 Mayıs 2009'dan beri herhangi bir değişiklik yok. O kadar tutarlıyız. 0312 alan kodu şehir dışından arayacaksanız, ki bunu zaten şu ana kadar mesela Murat Bey'e söylüyorum ya da o bazda bütün dinleyicilerimize söylüyorum. 0312 alan kodumuz 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'ı da şimdi açarsak şayet, Twitter'da da bizi Beraber ve Solo adıyla bulabilirsiniz. Çünkü giriyoruz, belli bir süre kalabiliyoruz. Öyle bizi çok fazla Twitter'da gezmeye de müsaade etmiyorlar açıkçası. Tutumlu olmak zorundayız. Tutumlu, o yüzden bak 20 dakika kar ettik şu anda cepte. Yani o yüzden Twitter'a girdik çıktık. Şöyle bir bakıp çıkacağız deyip gireceğiz. Orada hemen girilmez diye bir şey var zaten. Mesela deniz kenarına da gidildiği zaman hemen girilmez. Daha doğru, önce söylemiştim. Onu zaten geçen hafta söyledin evet, sen. Söyledim. Hemen denize girilmez. Önce bir güneşle tanışacak vücudun. O yüzden biraz oturacaksın şemsiyenin altında. Şok etkisi altında. Yaratır tabii ki. Şemsiyenin dışına da çıkmayacaksın. Altında oturacaksın. Ondan sonra mesela ilk 20 dakika, yarım saatten sonra gireceksin. Aynı şey. Çok zor çocukluklar geçirdiğimizi düşünüyorum. Bence yani de. Çin nasıl açıklayacaksın? Bir de zorluklar problem de değil. Yani evet. Benim mesela öyle sanatçı arkadaşlarım var, şeyim var. Hepsi böyle bir problemli çocukluk getirmiş. Veya sanatçıları düşün. Hepsi sorunlu çocukluk dönemi geçiren adamlar. Ama biz yani böyle tam sorunlu da değil. Yarı sorunlu. Şey de değil. Yarı ehil. Süper de değil. Ha. Mesela denize gider girmez, kumsala gider gitmez denize giren adamlardan değildik biz. Öyle tutulurduk yani. O yüzden hani denize giren adam da değildik hemen gider gitmez. O yüzden arada derede kaldığımız için mesela o tam sorunlu çocukluk geçirmiş olanların şu anda daha başarılı adamlar olduğu aşikar. Özellikle yaratıcılık ve sanat konusunda. Bir düşün. Hepsine saygı duyuyorum ben. Hepsine saygı duyuyorum ama bu arada çok enteresan mailler gelmiş. Mail de değil yani. Evet, böyle tuhaf şekiller mekiller gelmiş. Jaksa diye bir dinleyicimiz yok herhalde. Bir enteresan bir takım şeyler. Şekiller geldiyse onu bir okutmak lazım Fahir. Onu bir okutalım. Neyi soralım Twitter'dan Oktay, konumuzu hani daha netleştirirsek ne dememizi istersin? Zenginlik göstergeleri neler? Zenginlik göstergeleri değil de bu mesela simi bulan kişi bir şey olarak. Ne denir? Süs eşyası mı? Süsleme eşyası denir, yani değil mi? Süsleme de değil. Kullandığın yere göre değişiyor. Sim yeri geldiği zaman simi nerelerde kullanabiliriz? Hayır, bunun gibi yani böyle hayatımızda aslında belli dönemlerde de olsa önemli yer işgal eden, önemli olan ama böyle yaratıcısını işte onu bulan kişiyi bilmediğimiz neler var? Bence bugün onlardan birazcık bahsedelim. Mesela sim deyince benim aklıma kedi merdiveni geliyor. Mesela bütün şeylerde, düğün törenlerinde, işte ne bileyim sünnetlerde artık yok galiba ama yok. Bir dönem kedi merdiveni yapmayı bilen yok. Bizim o çocukluk dönemimizde ben hatırlıyorum yani bütün şey, doğum günlerinde basit ev süsleme şeyi. Grafon kağıdı ya da grafon kağıdı diye bilinen şey çirkin çirkin renkleri olurdu, onların yeşilleri, mavileri. Dönen şey değil mi kedi merdiveni dediğin? Ya kedi merdiveni yani dediğin şey yok. Ben. Böyle grafon kağıtlarından uzun şeritler kesiyorsun. Hı. Sonra tıpıda tıpıda üstlerine katlaya katlaya katlaya bir şey şekil yapıyorsun. Ha, tamam. Çift renkli tamam, tamam, böyle tamam. Yanarlı dönerli tamam, gibi. Tamam, o ev yapımı olabilir. Ev yapımı. Ama bir de şey vardı. Kırtasiyelilerden alınan ha, işte. Ucuz olan bordo sarımsı parlak. Bordo ve kırmızı olurdu genelde. Böyle bir tamam, anladım. Şey, mavi olurdu, özür dilerim. Böyle bir yukarıda nasıl bir dönünce o böyle birbiri içinde geçiyormuş gibi çocuk doğum günü partisine gelen çocuklar. Kaplı çocuklar. Ne kadar güzel doğum günün ya. Oo, süper oldum vallahi diye böyle o süslere bakarlardı. Ben uzun uzun baktım yani. Mesela onun adı neydi? Onu kim buldu? Ne kadar güzel bir süsleme şeyi o. Malzemesi. Onun eline koluna sağlık diyor. İsim verseler yani ismini biliyor olsak. Onun bile ismini bilmiyoruz. Bırak bulucusunun. Bulucusu. Elektriğin bulucusunu bana tanımlar mısınız? İngilizceden çevirdiğim için böyle. Yani tabii mesela sim düşününce o parlak şeyler bulununca onu küçük küçük kırptığın zaman ona otomatikman ne diyoruz? Biz sim diyoruz. Aslında çok eski olmayabilir Oktay. Açık konuşmak gerekirse. Şurada şunun şurasında 30-40 senesi olabilir sim dediğin şeyin. Yalnız simden nefret eden bir takım adamlar. Ben de nefret ederim. Üstelik yani. Bir kadında işte böyle bir işte her şeyin içine koyuyorlar ya, rujların içine koyuyorlar, efendime söyleyeyim fondötenlerin üstüne koyuyorlar, farların senin üstüne koyuyorlar. Senin tişörtün var Fahir. Simli tişörtün. Tişörtlere koyuyorlar. Tişörtlere konmuş. Hayır yani. Koyuyorlar, ondan sonra onu alıyorlar. Ya ben de aldım. Çok güzel bir tişört Oktay. Hakikaten çok güzel bir tişört. Yeri güzel benim. Yeri güzel. Hakikaten çok güzel, vücudu çok güzel gösteriyor. Ha tamam, vücut güzelse çok güzel gösteriyor. Kötü bir vücudu da göstermiyor. Yani öyle bir şey etkisi yok ama Oktay yani bir giydim, ben onu nasıl almışım, niye almışım? Gene beni şey diye kandırmışlar. Bunu bir özel gecede giyersin. Sim giyebileceğiniz gecelerimizi de sayarız. Bana böyle her şeyi satıyorlar. Smoking alıyorsun mesela. Bunu özel bir gecede giyersiniz. Valla şu an 37 yaşındayım. Smoking giyecek bir yer bugüne kadar bulamadım ama bundan sonra bulacağım. Her fırsatta onları giyeceğim. Ya da ne bileyim işte o simli tişörtümü giyebileceğim partide. Demek ki bu insanlar yer altında bir örgüt gibi toplanıyorlar. Hayır, gözlerini öyle yapma çünkü göz kapağının üstünde sim var. Öyle yaptığın zaman... Ay vallahi çok moralim bozuldu, simlendim. Onu diye gözümü alıyor. Sanki damgalanmış gibiyim Oktay. Yani hani böyle eskiden... Evet. Bayağı bir eskidenmiş gibi düşünüyorum mesela. 500 bin sene önce gibi. Böyle beni işaretlediğinde kaybolmasın diye üstüme simot atmışlar gibi. Ama yok, öyle düşünme. Çıkmıyor. Yani, elimi işte, yüzümü yıkadım çünkü ben. İşte suyla geçen bir şey değil bu. Bir takım işte erkekler ondan çok şikayetçi olabilir bundan. Hı-hı. Yani işte sevgililerin. Yeri geldiğinde kadınlar da şikayetçi işte, olabilir. Kadınlar da şikayetçi olabilir tamam mı? Kadınlar bilerek bunu kullanıyorlar. Yani isteyip de kullanıyorlar ama bazen erkekler de otomatikman kullanmış oluyorlar kadınlar kullandığı için. Kadınlar kullandığı için. Yani o durumda şikayet ediyor olabilirler tabii. Bir yandan. Bir yandan da sen de rahat ol. Yani böyle aman habire sim var, habire sim var diyorsun diye ben yadırgıyorum tamam ama sen benim yadırgamamdan rahatsız Oktay. Olma. Çünkü hakikaten dediğim gibi şey yani. Tenim de biraz bronz ya. Onun üstünde bu simler hafta, hoş. Yani o zıtlıktan güzel bir şey yakaladım diye düşünüyorum. Mesela yani 3 hafta sonra eğer yüzünde, gözünde, kolunda, omzunda, pazında. Pazında mı? Evet, pazında da var Fahir. Pazu. Oktay bir daha pazu da desene. Pazu. Pazu bandım. Mesela o buralarında simle gelirsen rahatsız olurum ve senin de rahatsız olmanı sağlarım. Tamam canım, ama gibi. Şimdi bu hafta şey yani. Bu hafta serbest. En doğru zaman hayatındaki. Tamam, bu hafta bana serbest. Yüzüne gözüne sim bulaştırabileceğin. Yani o yüzden bu sim gibi bir takım şeyler geliyor aklıma. Sim deyince o işte adını bilmediğimiz o. Ben yazacağım sim konusu. Simi nerelerde kullanabiliriz diye değil de sim konusu. Ne diyeyim ben Twitter'da da şey diyemedim. Bir ya, şey diyemedim. Artık süslemiyoruz Fahir. Evlerimizi bu tip doğum kendimizi günleri olmuyor. Kendimizi süslemiyoruz. Evet. Hayır, kendimizden bahsetmiyorum canım. Yani doğum gününde partisi diye bir şey vardı. Benim bütün arkadaşlarımın çocukluk yıllarımda İzmir'de geçirdiğim yıllarda bütün arkadaşlarımın sanki ben hepsi cumartesi saat 1'de doğmuş gibi düşünürdüm belli bir yaşa kadar. Çünkü hepsi cumartesi saat 13 veya 14'te. Sularında. Evde pasta ve limonata eşliğinde ben bir parti. Ben hiç o süsleme sanatıyla bir şeye gitmedim. Evler süslenirdi o dönem. Şimdi öyle bir şey yok. Çok hayat pahalandı Oktay. Şimdi öyle bir şey yok. Ali'ni düşün Fahir. Ali'ni düşünüyorum. Hayat pahalılığıyla çok da şey yok. Ali'ni düşün. Ali'nin doğum günü nerede yapıldı? Dışarıda bir mekanda. Dışarıda bir mekanda yapıldı. Yani böyle bir artık böyle bir şey yok. Ev partisi, ev kutlaması falan gibi bir şey yok. Zahmetli mi oluyordur nedir? Böyle annelerin pislik oluyor geliyor. Oktay'cığım pislik oluyor. O kadar insana evde hizmet etmek zor oluyor. Artık her şeyin çözümü var. O parti evleri falan var çocuklar için. Gerçi parti evleri varken böyle dışarıda bir işte kafe bar diyebileceğimiz mekanda da hakikaten hani belli, çocukların da belli yaşa gelmesi. Çünkü mesela şöyle bir şey oluyor. Cumartesi gecesi diyelim ki işte insanlar orada eğlenmişler, coşmuşlar. İşte bahçesinde, içeride vesaire. Ertesi gün bir geçiyorsun önünden. Pazar günü öğle suları. İçeride 3 yaşında yaklaşık 20 tane çocuk çılgıncasına eğlenip koşuyorlar. İnsan gitti böyle mekandan ya da kendi kafasında bir takım soru işaretleri oluyor. Yağmalıyorlar herhalde bu çocuk çeteleri burayı diye düşünüyorsun büyük ihtimalle. O dükkanın önünden geçti. Çocuklar buraya çünkü çökmüşler böyle, diyorlar. Balonlar, efendim kedi merdivenleri, meyve suları böyle ne biçim yağmalıyor. Bir gün önce orada işte bakıyorsun işte alkol tüketen insana ertesi gün orada çaylarımız ve pastelerimiz ve gazozlarımız ne kadar güzel diye. Tabii yani aynı mekanı farklı amaçlarla da kullanabiliyorlar. O da güzel ama benim bugüne kadar en çok şaşırdığım birinci yaş gününü kulüpte kutlayan bir tane çocuk hatırlıyorum. Yani o çocuğu hatırlıyorum, ismini de vermeyeyim, annesine de söylemiştim. Ya biraz abartmışsınız, çocuğun birinci yaş günü kulüpte mi kutlanır? Kulüp dediğim ben nezih olduğum için kulüp diyorum, yoksa sokak ağzıyla konuşacak olursak club. Ben yani bildiğim bir clubda hakikaten bir gün öncesinde. Ben tanıyor muyum? Tabii canım. Ben burada söyleyeyim, ismini de vereyim. Sevgili Eylem'in kızının doğum günü orada olmuştu. Çocuk tabii çok çılgın tabii yani o çünkü artık... 1 yaşında 18 yaşından küçüklerin giremediği bir yere girme imkanı bulursa bir çocuk. Tabii çocuk çılgın olur öteki. Çılgın, çılgın. Olabiliyor. Hayatında. Öyle kutlamalar yapılabiliyor. Şimdi Oktay kafasına... Ne zaman oldu diye ben hiç hatırlamıyorum bu ben şeyi. Ben çok seneler oldu. Bayağı büyüdü şimdi. Evlilik çağına geldi yani. Onu o noktalara kadar sana geldi. Sana yapılmış mıydı doğum günü? Bana bir kere 7 yaşında yapıldı. Bir de 30 yaşında yapıldı. Nasıl 30 yaşında yapıldı? Ne aradaki de? 23 senede yapılmadı yani doğum. Hiç bir şey yapmadık mı Fahir? Ayıp ediyorsun sen de. Yapmadık Oktay. Nasıl yapmadık? Pasta kesilmedi mi? Her doğum gününde pasta kesiyoruz. Ben ondan zaten o kadar muzdariptim ki. Sen onları saymıyor musun? Doğum günü deyince ne anlıyor? 7 yaşında ne yapıldı o, mesela? Sürpriz, onu anlat sürpriz. Da onu yapalım bari. Hani sürpriz işte. Bütün arkadaşlarım toplandı. İşte civarda falan. Benim pastel boyutu defalarca anlatmıştım ya burada şeyde doğum günü zamanlarında. Çılgıncasına bir pastel boya çılgınlığı yaşamıştım. Yani altılısından 18'i. Tabii canım. Yani net söylüyorum 15 paket falan pastel. Demek ki o dönem bir indirim mi oldu ne olduysa böyle yoğun bir şekilde pastel geldi. İşte hayatımın geri kalanını arkadaşlarımın doğum günlerinde onlara pastel boya götürerek şey yaptım. Yağlı boya sanatçısı olacakken o pastel boyaları bitirmek için sanatçılığından da oldu. Tabii canım tiksindim kaldım o yüzden. Yani pastele doymuştum. Bir tane bir farklı bir hediye gelmişti. Sonra baktım pek bir numarası yok. Yani hep böyle beyler pastel gelecekse biz bunu yapmıyorum. Yani bayağı bir masraflı oluyor diye düşünmüştüm. 30 yaşındaki ne zaman? Ne 30 yaşındaki olmuştu? De bana sürpriz bir şey doğum günü partisi düzenlemişti. Ben yok muydum? Bilmiyorum var mıydın yok muydun hatırlamıyorum. Bir sürü arkadaşım vardı. Senin de var olduğunu hatırlıyorum. Herhalde, Ege vardı. Ege'yi hatırlıyorum net bir herhalde şekilde. Herhalde ben yoktum. Hayır beni net bir şekilde hatırlamadığına göre. Sen askerdeyken. Tamam Oktay. Sen askerdeyken ki doğum günümde. Doğum günüsümde. Düşün yani. Ben de diyorum ne zaten eksikliği. Zaten bütün eğlenceleri ben askerdeyken yapmışsınız. Oktay geçmiş gün karıştırma o defterleri şimdi. Yani onu ben fark ettim. Yok rica ederim. Bir de o var yani. Onun dışında ben şu yaşıma geldim. Sen 30 yaşındayken mi askere gittin? Garip bir cümle ama yine de başka bir cümleye benzediği için güzel bir cümle. Yani herhalde o civarda. Ben döndüm sen gittin. Ya da öyle bir şey oldu. Arada biraz zaman var canım. Ya bilemeyeceğim arada sen de beni niye şimdi şey yaptın? Ben hiç hatırlamıyorum bak. Senin o doğum gününün böyle bir efsane olduğunu. Efsane oldu. Kim tabii. Düzenlemişti? Ege mi? Yok Ege'nin böyle bir organizasyon yeteneği yoktur. Birileri düzenlemiştir. Kim düzenledi hatırlamıyorum şimdi. Sen de beni niye şey... Aa hatırladım tamam. Şimdi hatırladım işte. Kimin düzenlediğini hatırlayınca şey gözümün önüne geldi. Ambiyansın önüne. Gözümün derken yani bana anlatılanlardan oluşturduğum şey. O askerden döner dönmez bu şey anlatılmış. Bu macera anlatılmış. Evet. Gerçekten o zaman onu geçme zamanıdır Fahir. Onu geçme zamanı. Onu geçme zamanı 2010 diyorum ben. Şöyle bir düşünüyorum neden olmasın. Bu arada bunları konuşuyoruz. Neden konuşuyoruz sevgili dinleyiciler? Doğum çok günü falan deniyor da. Çok güzel getirdin konuyu yalnız ya. Döndü dolaştırdı haftaya salı günü. Oktay Demirci'nin evet salı günü Oktay'cığım. Çünkü 24'ü 25'i pazartesi günü. Yani pazartesi. Haftaya başlangıç. Evet. Haftaya pazartesi günü Oktay Demirci'nin doğum günüsü. Gününü bilemedi diye bir arkadaşa tavır yapılabilir mi? Doğum günümün gününü bilemedi yani Fahir diye. Yok yok. Yapılmaz değil mi? Tamam, yapılmaz. Ve düzelttin sonuç olarak. Oktay Demirci bir yaşı daha deviriyor bu sene. Ben olamayacağım ama kalbim burada olacak biliyorsun. Zaten şeylerin telafisini... Hediyeni ne zaman vereceksin bana? Gelince mi? Hediyemi gelince vereceğim. Yoksa gitmeden önce mi vermek istersin? Sana bir... Yani sana bir kolaylık yapabilirim. Yani döndükten sonra da verebilirsin. Sana eğer uygun İspanya'da o şeylerde Ebat'ta bulabilirsen bir tane matador kıyafeti almayı düşünüyorum. Nasıl sen İngiltere'den gelirken bana kilt hediye ettin sevgili evet. dinleyiciler. Bugüne kadar aldığım en güzel hediyelerden bir... Yani şöyle söyleyeyim, ilk üçte ikinci sırada kesin. Bir de olabilir de hani... Çıtayı daima en üste koymayayım da. Tabii tabii ben gocunmam zaten. Hayır, iki bana yeter. İki güzel bir sayı gerçekten. Kilt bu İskoçların giydiği eteğin orijinali İngiltere'den geldi. Bir de hık diye de oturdu. Zaman zaman giyme fırsatı buluyorum evde. Daha toplum hazır olmadığı için dışarı giyemiyoruz onu zaten ama Oktay'a da güzel bir matador kıyafeti yakışır. Senin de vücudun artık biraz zayıfladın ya. Böyle oturuyor ya matadorların. Evet. O olabilir. Kıyafet istiyorsan eğer şey yok, istiyorsan. Yok o tip şeyler değil. Başka şeyler de geç sana süvenir müvenir adına ne var ne yok yıkacağım dükkanı yani. Süvenir Fahir Ömüç. Sen ileride terlik dükkanı yerine bence süvenirci açsan çok başarılı olursun diye düşünüyorum bu arada. Tamam onu da yazdım. Oktay Twitter'ı açtırdın bana. Twitter'a yazdığımız bir boş kelime yok şu dakikaya biz kadar. Biz gece tarifesi gibi ilerliyoruz. Tıkır tıkır yazıyor burada bizim 10 dakikadır boş yere tutuyoruz yani. Konumuzu tam şey yapamadık. Bir gün gelseler ya Twitter'dan dolayı oluşan borcunuz şu kadar diye. Oraya da gelecekler. Buraya gelirler Oktay. Hakikaten. Buradan giriyoruz çünkü Twitter'lara. Aynen öyle. Gelseler sizin tutuklayıp götürecekler bizi. En yoğun sizin saatinizde kullanılıyor diye Twitter'dan geliyoruz diye bir de. Radyonun içinden değil de. Evet Oktay. Nelerden bahsedeceğiz? Madem doğum günü konusuna girdin Fahir, doğum günü konusundan bahsedelim. Tabii bahsedelim. Murat Bey bir şeyler söylüyor galiba. Hemen şurada Murat Bey'i açayım. Hissettin mi? Hissettim. Murat Bey ne söylese anında hissediyorum. Murat Bey ne diyor? Sim'in İngilizcesi Sign. Yok, Glitter. Ha, Glitter doğru ya tamam. Edward Glitter bulmuştur 1875'te. Kraliçe 1. Elizabeth'in görümcesi sürmüştür ilk simi. Ayrıca sim Portekizce'de evet demektir ki bu yüzden düğünlerde kullanılır. Diyor Murat Gürdal Akkoç. Vay be çok önemli bilgiymiş bu. Ya hakikaten Murat yalan söylüyor. Edward Glitter falan diyor. Edward Glitter değil Edward zaten. Edward Glitter değil. Bir kere o Türk asıllıydı. Muammer Gitter'dı. Esas onu icat eden. Fakat onun amcaoğlu Edward Gitter ondan çalmış olabilir. Ben burada söyledim ya 1875 diye yalan bir rakam attım. Hemen sahiplen. Murat Bey hiç merak etmesin. Murat Bey davetlisiniz. Onu da bir kez daha söylemiş olalım. Murat Gürdal Akkoç'a. Şu anda evde üçlü çekiyor büyük ihtimalle. Murat Gürdal Akkoç. O kadarını bilemeyeceğim. O kadarını bilemeyeceğim vallahi. Yani alkışlıyor anlamında söylüyor. Evet, konular konularımız devam ediyor. Bakalım neler var. Oktay. Fahir bir şey soracağım sana. Sor lütfen. Benim bir iki arkadaşım var. Fahir'in düğününe gelebilir miyiz acaba diye şey yaptı. Üstü kapalı sordular bana. Ben de şey dedim. Ya isterseniz siz de gelin falan dedim. Yok ya davet edilmediğimiz ne işimiz var falan dediler. Ondan sonra ben de dedim ki ya dedim Fahir sen geçen hafta hani bana bir böyle toplu bir davetiye verecektin ya. Nasıl? Nasıl? 5-10 tane böyle bir elinde davetiye vardı. Onlar sende kalsın ya. Benim unuttuklarım olursa sen verirsin Oktay falan demiştin bana. Evet. Üstünde isim yazmayan boş davetiye. Boş beşik ben, ve boş davetiye. Ben o fırsatı geri çevirdim ya Fahir. Evet. Yok ya olur mu? Sen dedim üstüne yaz. Hani benim dağıtacağım varsa ben yine dağıtırım falan dedim. Nasıl pişman oldum bugün. Hadi ya. O kadar hava atabilecektim ki o davetiyeyle Fahir. Tabii o kadar şey ki. Şey dedim sonra ben de. Ya dedim o zaman gelin Fahir'in öyle bir şey yok ki. Siz de gelin evet evet deme şeyine çok eğlenceli olacak. Nikah dedim 5 dakika ama bu 5 dakika dedim çok güzel geçecek. Basketbolda yani. Da çok uzun bir süre. Ona da şahit olun yani siz de şahit olun. Gerçi dedim sizin şahitliğiniz için imza istemiyorlar ama dedim. Yüzlerine falan böyle uzun uzun güldüm. Sonra bir açtım gözümü çünkü gözümü kapatarak güldüm. Biraz ikisi de yoktu gitmişler. Giderler Oktay. Bilmiyorum ama soracağım şey bu şu. Bu arada sana bugün ben de güzel bir hediye vereceğim. Şahitlik formu. Tabii basılı materyaller kısmında. Nasıl önceden hazırlanılıyor mu şahitliği? Tabii oraya bütün. IBAN numaranına kadar alacağım Oktay. Ne var malını yoğun yani malını mülkünü varını yoğunu alacağım yani. O kadar kolay olmuyor efendim. Şahitlik dediğin biraz ciddi bir müessese işi sıkı tutuyorlar. Bir ön araştırma falan yapılacak. Herhangi bir şeyiniz varsa sıkıntınız varsa maalesef şahit olamıyor musunuz yeni yasalar gereği yüz kızartıcı bir suçunuz varsa borcunuz tamam varsa ondan dolayı bir şeyiniz var ödemediyseniz falan öyle o tür şeyler varsa veya size borcu olup da ödemeyen varsa, o yani borç konusu varsa bir şeyin şahidin şahitliği geçerli. Sıfır sıfır olması lazım yani, öyle mi? Sıfır sulh olmanız lazım yani. Sıfır noktası gibi bir şey olmalı. Öyle. Anladım. Ciddi ben işte tamam. O belgelerde hazır. Ne zaman vermem gerekiyor? Çünkü ben en geç Oktay'cığım en geç cumaya kadar değilim de o. Lütfen. Sen tekrar... Onu güzel bir şekilde ben sana ben mail atayım. Ciddi soruyorum Fahir. Hakikaten form mu dolduracak? Var form dolduracaksın. Hani nerede form? Canım, niye getirmedim doldurdum? Kalın bir form canım, bir sürü şey var. Nasıl? Şey alacaksınız bu arada. İkametgah şeyi alacaksınız. Bir de bir şey daha alacaktınız. Onu tam olarak hatırlamıyorum. Bir şey daha vardı. Altın mı? Bir de, tamam bir de... altın, ben ne diyorum. Altın tabii ya, altın alacaksınız bir de. Bir de altın istiyorlarmış. Evet. Adam başı 20-30 gram alın diyorlar. Bilmiyorum tabii arada ki. Arada 10 gram var Fahir. Hı? 20-30 gram diyorsun. Arada 10 gram var. 10 yani gram işte 30, siz 30 alın da. Yani fazla olursa ya şey yaparız. Ya şimdi biz onu konuştuk Didem'le de, altın alırsak da yarın bir gün mesela bir yerde çok altın bulundu, böyle birden düşerse durup dururken de senin zarar etmeni istemeyiz Fahir. O yüzden altın almamaya karar verdik. Nakit mi çalışacaksınız Oktay? Yok, nakitte ayıp olur. Nasıl ayıp yani olacak? Yani doğrudan para vermiyorsan. Bunca yıllık hukukumuz var yani, ayıp olacak bir şey var mı? O da ayıp olur. Öyle bir şeyimiz de yok. Yani bilemedik ne yapacağız. Herhalde böyle bir kitap. Gayrimenkul mü? Kitap. Onu çünkü veriyorlar zaten. Belediye iyi veriyor. Hayır, belediyenin. Belediye veriyor. Belediye zaten nikah kıyınca kitabı verip alın bu kitabı okursunuz. Ama böyle bol resimli bir kitap düşünüyoruz biz. Ha. Sana. Var bende bir sürü bol resimli kitap var. Hayatımı bol resimli kitap okuyarak geçirdim ben, biliyorsun. Bu resim seviyorum. Resimlere de bakma imkanı ama aynı zamanda yazılı. Sen mesela sadece resimlerine bakıyorsun ya. Hı-hı. Bu böyle yazılı da. Yani, resimler olur, yazılar, büyük yazılar olursa sana onları da okurum. Olur yani, bana herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Ama bak şimdi heyecanlandım. Form dedin, uyduruyorsun bir kısmını, onu hissediyorum ama ne kadar kısmını uyduruyorsun ondan emin değilim. Çünkü ben söylenen her şeye inanırım Fahir. Bak Murat Gürdal Akkoç'ta dediği bütün şeylere inandım ben. Dinleyicimizin. İnan Ortak diyorum. Ortakizce de sim evet demektir ona. Çok bana çok mantıklı geldi. Biraz öyle bir içinde bir saf taraf var ya, o hemen kanıyor söylenen şeylere gibi geldi bana. Nabzı tutuyorum ben Oktay. Beni biri durdursun ya da nabzı tutacağım ben. Hazır mısın? Tut nabzı, tamam. Niye öyle canın nabız tutmak istemiyor gibi? Çünkü bizim biliyorsun şehrin nabzını tutma gibi bir şeyimiz var. Şu saat itibariyle herhangi bir nabız tutmadığımız için bir sıkıntı olsun istemiyorum açıkçası. Doğru. Güzel bir proje var. Nedir bu projemiz? Sen daha iyi biliyorsun. Nedir bu projemiz? Tarım Bakanlığı'nın bir projesi. Ha, çok, o proje. O proje tabii ya. Tarım Bakanlığı. Bulabildin mi? Tutabilecek miyiz nabzını? Tutacağız tabii canım. İstersen ben başka bir şekilde, başka bir alandan açayım konu. Tabii konuyu ki. Bugün gazetelerde gördüm ben yine. Ben hiç okuyamıyorum Oktay. Vallahi hakikaten şey durumuna düştüm. Neler olup neler bitiyor şu dünyada, haberimiz yok gibi bir durumdayım. Gazete okuyamamanın mazeret olduğu, daha doğrusu mazeret bulabileceğin en önemli. Şu anda bu hafta senin yaptığın şeylerin her şeyin mazereti değil var mi? Fahir. Çok şaşkın, gariban, ezik. Mazereti var. Efendime söyleyeyim, bir o kadar asabi, bir o kadar bir tuhaf duygular içerisinde unutkan oluyorsun. Unutkan olabilirsin. Dikkatsiz olabilirsin. Takip edemiyor olabilirsin bir şeyleri. Yani bunların hepsi yüzünde gözünde sim olabilir. Bunun bile bir şeyi var. Bunun bile bir açıklaması var. Mazereti üstelik de çok var. Mantıklı açıklaması var işte. Mazereti değil, sebep bunlar. Gerçek sebep. Evet. Yani o yüzden gazete okumuyorsan da buna hiç şey yapma. Bugün gazeteler de vardı. Newsweek dergisini biliyorsun. Newsweek dergisi. Oktay her hafta alıyorum Newsweek. Bir bu arada şeyi. Haftalıktı değil mi Newsweek, yanlış olmasın. Haftalık. Onun yaptığı bir araştırma. Şöyle demiş özet olarak. Özet geçmiş. Hakikaten. Güzellerin işi yolunda. Yani ne demek bu? Bir anket bu. İş dünyasının çirkin gerçeklerini ortaya koyduk diye başlıyor zaten araştırma. Güzel kadınların, yakışıklı erkeklerin iş dünyasında çirkin hemcinslerine oranla, burada çirkin tabii çok çirkin de bir ifade. Ben zaten çirkinin en çok çirkin tarafını seviyorum. Oranla daha avantajlı olduğunu göstermiş. 202 yönetici ve 964 kişiyle görüşülmüş bu araştırma için. Ne kadar güzel, ne kadar var. Ama şimdi güzellik, çirkinlik kavram, gerçi onlar hani kavramsal bir takım şeyler gibi değil. Bir de evrensel gerçekler, evrensel diyorum bak, evrensel güzelliklerden bahsediyorum. Hani genel kabul görmüş bir güzellik anlayışı da var. Atıyorum sana güzel görünen bir insan işte bana güzel gözükmeyecek diye bir hadise yok. Hani dışarıdan hani işin içinde duygusal bir takım şeyler yoksa güzel kavramı 3 aşağı 5 yukarı herkes için aynı. Yanlış mı düşünüyorum? Yani bir iki örnek bilemedim. Var aklımda da şimdi ayıp diye soramayacağım. Yani böyle şu güzel mi bu güzel mi? Evet yani çok ayıp bir şey. O yüzden sormayacağım. Tabii tabii o değişir. Benim kafamı karıştıran örnekler var. Yani. Bu senin söylediğin şey konusunda. Ondan evet mantıklı hayır, diyemiyorum. Şöyle şeyler olur. Dinleyicilerimizin de başına gelmiştir. Özellikle mesela işte oğlan diyorum ya konuşmaya bakar mısınız yani oğlan tarafı diyesim gel her şeyi düğüne bağladığım için atıyorum işte bir erkek evladı vardır hanımefendinin evet. Ve işte gönlü ister ki ona işte bir kız bakalım şey yapsın ondan sonra gelir der ki işte evladım sana çok güzel bir kız buldum aman hanım hanımcık şöyle güzel böyle güzel diye sonra işte bak bir de fotoğrafını göstereyim diye sana gösterir hani bu benim başıma gelmiş gibi de anlatmıyorum böyle bir durum yok ortada ama etrafta gördüklerimi biliyorum. Ya da kendi annem için söyleyeyim. Annemin güzel kavramı ile benim güzel kavramım arasında dağlar kadar fark var. Mesela o şey değil. Çok güzel. Ne alakası var ya diyorsun. İşte hani ama o onu bir şekilde tanıyordur. İşte ne bileyim bir takım aralarında iyi diyaloglar geçmiştir. Ondan dolayı bir sevgi oluşmuştur. O sevgiden dolayı hani güzel geliyordur ona. Güzel geliyordur. Yani ben mesela hiç şahsi olarak tanımıyorum ama Türkan Şoray bence hala çok güzel bir kadın. Biliyorsun sen bu konudaki benim fikrimi. Hatta çeşitli... Bilmez miyim? Benim için mesela Monica Bellucci hala çok güzel. 45 yaşında kadın doğurdu. Hala çok güzel bir kadın. İşte ben de aynı şeyi Türkiye'de şurayı söylüyorum. 30 sene sonra. Sophia Loren çok güzel bir kadın. Bak yani, şu anda da söylüyorum çok güzel bir kadın olduğunu. Mesela evet güzellerden gidersek daha şey oluyor. Daha böyle hani güzel diye değerlendirilen kişilerden değil de. Hani bence de çok güzel bir kadın hala Türkan Şoray ve o hani böyle bazen listeler yapıyoruz ya. İşte mesela sohbet etmek istediğiniz ünlüler işte ne bileyim kahve içmek istediğiniz ünlüler falan filan. O listelerimin hepsinin içinde de var Türkan Şoray. O da ayrı yani. Oktay biraz listelerle çalışır da sevgili dinleyiciler. Niye kendi aramızda yayında olmadığımız zamanlarda konuşuyoruz? Liste yapmıyor muyuz? Tabii doğru söylüyorsun. Yani o yüzden onun da şey yapalım. Ama buradaki güzellik, çirkinlik neye göre değişiyor? İşte bu aslında 202 yönetici, onun dışında da 964 yönetici olmayan orta sınıf. Bilemiyorum artık ne demek bu. 964 kişi ankete katılan bu kişilerin artık kendi fikirlerinden çıkan güzellik, çirkinlik kavramı anladığım kadarıyla. Çünkü o cevaplara göre bu sonuçlar çıkmış. Newsweek bu anketin sonuçlarını yayınlamış. Güzelliğin bir avantaj olduğu sonuç. Ya güzellik avantaj. Yani yanında bir şeylerle desteklenmesi de gerekir muhakkak ki ama işte güzel insanların da hep öyle bir yani güzel insanlar hayatlarında okul zamanlarında da efendime söyleyeyim iş hayatlarında da özel hayatlarında da biraz şanslı oldukları için çünkü o güzellikleri sayesinde işler tıkır tıkır gider. Yani işte o kadar tıkır tıkır değil ama yine de bir faydası oluyor. Faydası bari. Oluyor tıkır tıkır gider dediğim işte ne bileyim eleştiri anlamında söylemiyorum ama yanına bir şeyler katmaya gerek duymadan işlerini halledebildikleri için sadece güzel insanlar güzellikleriyle o insanı biraz o konuda tembelliğe itiyor. Yani hani vallahi bu böyle bir aslında güzellerin sırtındaki bir kambur da olabilir. Yani böyle bir gerçekten güzel olabilir bir insan ama onun dışında böyle bir işte akıllı olabilir, başarılı olabilir. O özellikler görünür olmadığı için böyle bir insana baktığın an İşte akıllı olduğunu, başarılı olduğunu veya işte kariyer olarak düşünürsek onun işte böyle hak ederek geldiğini, çalışarak geldiğini hemen anlayamazsın bir tip bir şeyde bir insanda. Ama güzelliğini görünce de işte yani tamam falan diye böyle bir yargıya da varıyor insan. Bu da bir ayıp. Yani öyle şey diye mesela çok güzel kızı olan bir arkadaşım var benim. Gerçekten 2 yaşında, yok 2 yaşına girmedi daha. Hatta 1 yaşına bile girmedi. Yani 10 ay Burcu, falan. Burcu kız. Neymiş? Burcunu sorsaydın. Burcu ne? Burcu aslan. Aslan mı? İyi. Ne sorayım öyle herhalde ne bileyim. Bu ara öyle bir moda var. Güzel çocuk gördüğün zaman hemen Burcu'nu soruyorsun. Ay evet ya. Yani o garip bir örnekti. Neyse onu geçelim. ama şey gerçekten çok güzel ve baktırıyor. O kadar güzel bir bebek ki. Baktırıyor böyle uzun uzun. Çevresindekilerin ilgisini de çekiyor. Öyle bir huyu da var şeyi de var. Tarafı da var. Ve babası şey diyor işte yani bir sene daha böyle hani güzel kızım falan diye sevin artık. Ondan sonra kapatalım bu defteri. Ondan sonra güzellik defterini kapatalım. Yani o şımarmasın sadece güzelliğine güvenerek şey yapmasın diye böyle bir kafasında inanç var. Ama şöyle bir şey zaten hani onu da bir aslında netleştirmek lazım. Yani güzel diye bahsettiğimiz kavram hani gerçekten güzel diye hani gerçekten güzel. Her insanda bir güzellik vardır aslında. Hepimiz güzeliz. Herkes kendini belli noktalarda güzel hisseder ya. Hani neye göre güzel, kime göre güzel, evet, kriterleri ne falan, hani güzellik kavramı konuşurken 50 bin tane şeyi de yanında hani açıklamaya çalışman gerekir. Yani bu gerçekten sadece hani dışarıda sokakta bir sürü insan yürüyor ama gerçekten hani güzelliğiyle etkileyecek bir insan gördüğün zaman o zaten bir şey oluyorsun. Ya ne kadar güzel bir sanat eseri karşısındaki yani güzel ya da beğendiğiniz bir sanat eseri olabilir, bir film olabilir, bir fotoğraf olabilir, neyse her neyse, onun karşısında hissettiğiniz o şey duygusu var ya, ne kadar güzel bir şey bu. O dedirten güzellikten bahsediyor sadece ve insan için olanından bahsediyoruz. Yani bu ben işte geçtiğimiz günlerde bu Ankara Festivali'nde, Büyük Ankara Festivali'nde yayın yapıyorduk Oktay'cığım. Ege'yle birlikte. Benim tatilde olduğum dönemde. Senin tatilde tamam. olduğun dönemde. Ve işte orada pek çok konuğumuz oluyor. O esnada işte motosikletçi arkadaşlar var orada, atlayan zıplayan. İşte kask bir çıktı Oktay. Gerçekten hani şey, şimdi çok yabancı, da mağdur durumda yabancı kaldı. Yabancı bir adını da hatırlıyorum. Alex galiba. Alex de arkadaşının adı. İşte hani pek çok böyle şeyde ne derler, tarihi figürlerde, yani o heykel, Roma heykel, adam hakikaten Roma heykel, Roma'dan çıkmış gibiydi. Sene işte 450-500 adam Roma'dan çıkmış ve büstünü müstünü yapmışlar. Öyle bir hani nasıl diyeyim, oransal olarak Yunan heykeli gibi çocuktu diyebilir miyim ya, falan. Yunan heykeli gibi Roma çocuktu. Heykeli. Ben de şey dedim. Ya ne kadar yakışıklıymış falan dedim. Hakikaten çok da mağdur durumda düşürdüm yani. Evet, onu da yayında söylemiştin. Onu duydum ben. Evet, günlerimizde bunu açıklamak zorunda, açıklama yaparak geçirmek zorunda kalmıştım. Bir de İngilizce söylemiş olman senin yaşadığın başka tarihsizlik. Yok, ben onu söylemedim. Ege şey dedi. He said you are very handsome diye son derece kaliteli bir İngilizceyle şey yaptı. Ha, sen ona yüzüne söylemedin mi Alex'in? Ya söyledim canım. E tamam işte, o zaman söylemişsin. E söyledik canım, sanki şey gibi biz orada hani bu erkek için güzellik de aynı şekilde hani mesela ekstra bir durum var ortada. Hakikaten o belki benim estetik anlayışımda böyle bir şey ortaya çıktı. Ama sen kolay kolay da bir adama güzel demezsin. Demem canım, sen benim dedi, gördüm o kaç yıldır, 15 yıldır. Gördüm, bir kişiye daha dedin. Kime dedim? Bir arkadaşımızın işte nişanlısına, ona dedin. Ha, ona da dedim. Allah Allah, ben neler diyorum. Son dönemde böyle bir şeyin var demek ki. Oktay iyice beni mağdur durma. Yakışıklı erkeklere hakkını böyle, veriyorsun. Yani, evet. Hayır canım, hakkını vermek. Öyle bir kıskançlık şey. Durumu yok. Ne kadar güzel. Keşke biz de öyle olsaydı. Canım ne kıskanç. Kıskançsan öyle söylemezsin zaten. Hı-hı. Onu söylemeye çalışıyorum işte. Bu tam da şey, başka bir tarafa gittiğini gösteriyor. Neyse. Yani bu burada zaten sen değil. Hayır yani, ben bahsettiğim şeyden hani güzellik kavramında aslında kastettiğim şeyin ne olduğunu açıklayabildiysem evet, ne evet. mutlu. Yani tam da o anlamda. Mesela Serkan'ın işte o kızın çok değil, çok güzel bir bebek diye bahsettiğim, demin verdiğim örnekteki derin bebeğin babasının böyle bir endişesi var. Yani işte ikisi, ben de garipsedim yani bu şeyler. Aman dedim, ne alakası var canım yani. Ama sadece güzelliği mi gelişecek yani, onun dışında onu işte derini derin yapacak olan sadece güzel olması değil, başka özellikleri de olacak, onlar da bakacak. Sonra uzun uzun bu konu hakkında gerçekten adam bunun üzerine düşünmüş Serkan. Yani böyle bir şey yapmış, uzun böyle bir neden öyle düşündüğünü, adam neden sürekli sadece stres yaşayacak, öyle de bir şey var. Kız babası, dert babası, zaten bir de bir taraftan da güzel bir kızı varsa çok güzel bir kız olacak, o da belli zaten de. Ne diyelim? Artık akıllı kızım diye seveceksiniz. Akıllı derin bebek diye sevin. Bunu ikinci seneden sonra öyle artık sıfatları biraz değiştiriyoruz diye. Serkan'la ne sıklıkla görüşüyorsun nokta? Vallahi çok sık değil. İstanbul'da yaşıyorlar. Ha. Yani öyle. Niye? Niye? Şey mi çocuğa hani öyle psikolojik ve böyle hani o sinerjiyi yaratıp oradan akıl deyince çocuğum akıllı olacak falan gibi böyle bir, ya dış etmenler var o kadar. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, o kız çocuğu okula gittiğinde bir dersinde yardımcı, böyle bir çocuk beğenecek, hoşlanacak ve şey yapacak, işte onun ödevini yapacak, belki onun derslerine yardımcı olacak. Tabii canım, işte ama onlar dış etmen, söylediğin gibi yani onlar dış etmen oluyor. Yani o bebeklikte biliyorsun ilk 3 yaşa kadar bu çocuk şey gibidir, fotoğraf makinesi gibidir, hemen çeker bütün her şeyi. Ama her yerde öyle değil mi? Hani önemli olan pazara gittiğinde bile hani mostralık diye bir şey var. En güzel şeftalileri öne koyarlar. En güzel domatesleri, yani albenisi olanları en öne koyarlar. Arkadan da karışık kuruşuk olanları da. İşte onlar meyve ya Fahir. Bir yani, de ölü ya. Hayır. Ölü meyve onlar. Hayır, ölüm meyve için de değil sadece. Başka şeylerde de, bu ürünler bazında söylemiyorum sadece. Yani sen mobilya mı? Ya mobilya. Mobilya mesela, güzel olanı seçersin. Hem güzel hem de mümkün olduğu kadar ucuz olanı. O da mesela. O da cansız ya. Onların akıl, işte yorum, ya çok basit falan. Şey söyleyeyim. Yok, hani görsel olarak düzgün olanına dikkat edersin. Çünkü hani bir albenisi vardır. Hani zamanında hani propaganda yapan insanlarda da bu hani siyasal bir parti de olabilir, başka şey de olabilir. Propagandayı zaten siyasal parti dışında kim yapar onu bilmiyorum da. Hani hep böyle şeyleri, albenisi olanları ön plana çıkartmaya çalışır. Yani çok eskiden bahsedeyim. Atıyorum mesela işte eski Almanya'dan bahsedebiliriz. Böyle hani görsel olarak insanlarda etki yaratacak. Sanki hepimiz öyleyiz. Hey yo, çok güzel, ne kadar mutlu tabii ve sağlıklı gözüküyoruz. Ne kadar bakın mükemmel böyle bir görselimiz var gibi bir anlayışı karşı tarafta yaratmak için. Böyle özellikle şey seçilir. Benim bile zamanında yaşadığım şey işte. Benim bile niye diyorsun, sen güzel bir adamsın. Hayır, güzellikten olarak değil. Hakikaten you are very handsome hatta. Thank you very well diyorum. Yani askerde bizim başımıza gelmiş. Şimdi askerlik macerası anlatıyor gibi olmayayım da işte bir törende biz de zaten hani uzun boylu olduğumuz için en öndeyiz. Fakat işte kıyafetler geldi. Bana da eski kıyafetlerden bir tane geldi. Herkes jilet gibi giyindi. Bizimkinin rengi de biraz tam tutmuyor. Böyle bir taraftan. Biz derken Fahir yani aslında. Benim yani. Ben ve içimdeki çocuğun. Evet. Ondan sonra ben en önde, yani aylardır en önde çalışmışım. En önde hani bu şey acemi eğitimim. Evet, işte tören geçişi yapılacak. Ve şey aldılar beni. Benim arkamdaki çocuk benden kısa olmasına rağmen 2-3 sıra, hatta tam şey çakılmasın diye de 2-3 sıra arkaya. Tabii ya, aylarca ben o şeyi görevi layıkıyla götürmüşüm. Siz verdiniz efendim bana o şeyi, ben ne yapayım yani, kalmamış. Sen yani. Sana sordular mı, geçsen arkaya mı dediler? Geçsen arkaya dediler, ne soracaklar? Fahir'cim böyle bir durum var. Ne diyorsun? Nasıl bir çözüm bulalım buna? Fahir değil mi ismin? İsminiz Fahir miydi? Evet komutanım. Lütfen geçer misiniz? Ciddi söylüyor, bütün moralim bozuldu. Hakikaten bütün moralim bozuldu. Zaten törende de bayıldım. Bayıldım mı? Tabii canım. Ben bilmiyorum bu törende bayılma askerlik anını. Evet. Bir de tatlı. Niye bize hep başarı hikayelerini anlatıyorsun Fahir? Bazukalarla fotoğraflarını gösteriyorsun bize. Hep burada da şöyle yapmıştık, burada da şey yapmıştık falan. Güneş çarpmasından ve açlıktan bayıldım ya. Açlıktan dedim işte, bir şey yemiyorsun. Böyle sevgili hakikaten dinleyiciler, ilk defa söylüyor Fahir bunu. Askerliği yaptın, evet, mı? Evet, ben de bayılabiliyorum. Hayır, askerlikle ilgili hep başarı hikayelerini duyduk. Yok estağfurullah canım, bu başarısızlık değil ki. Bayılma da hayatın şeylerinden bir tanesi. Sanki zaten askerlikte yaptığın başarı hikayesi de ne olabilir diye de bambaşka bir şeyde girebiliriz. Orası ayrı. Neyse, şimdi gelelim biz güzellerin işlerine. Şimdi yakışıklı erkekler diğer hemcinslerinden ortalama %5. Güzel kadınlarsa güzel olmayanlardan, çirkinlerden %4 daha fazla maaş alıyormuş. Kamuda böyle bir şey var mı? Şöyle bir döneyim. Kamuda öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bunun şeysi vardır işte, altının ikisidir, üçüdür, beşin dördüdür değil mi? Onlara göre bakılmaz mı? Ona göre bakılır. Tabii canım, ona göre bakılır. Zaten vesikalık fotoğraflarda da ben güzel çıkan birisine bugüne kadar rast gelmedim açıkçası. Acele ediliyor da ondan. O acele ediliyor. Kimse işi yokken gidip de bir vesikalık çektireyim demiyor. Valla bir adamın bir pasaportundaki, ehliyetindeki, nüfus kağıdındaki fotoğraflara bakacaksın. Ondan sonra ne olduğu ortaya çıkar. Yani orada en doğal, illa birinde bir şey olur. Yani benim mesela doğru ben mesela birinden birine muhakkak kendini ele verirsin. Kendini doğru söylüyorsun. Mesela benim ehliyetimdeki fotoğrafımı şimdi düşündüm. Mesela bu sözcüğü, mesela şurada biri görse beni hiç böyle değil, gözlük kullanmadığımı düşün ama direkt ehliyetimdeki fotoğrafım gözlüklü. Oktay, yanlış anlama ama son dönemde sen de bayağı bir o kilo vermeyle falan bayağı bir yakışıklı oldun. Gerçekten mi? Yani onu da söyleyeyim dedim, aklımın bir köşesinde. Teşekkür ederim Fahir. O zaman %5. %5 Oktay diyorum. %5 daha fazla kazanıyormuş. Bu herhalde kamu değil canım bu. Herhalde değil. Kamu değil de böyle genel durup dururken aynı ikizler üzerinde mi yapıldı? Yok, ikizlerde de öyle bir yakışıklılık şeyi yok. Farkı yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben hakikaten şimdi şu dönemde ben cezai ehliyetim yok diyorum ya. Yani her şeyde sen bana mübah görüyorsun. Neyse yani yaptığım hatalar. Evet ama o demek değil o. Cezai anladım. Zaten bir suç işleyecek şeyim de yok da. Şimdi kendini patron olarak düşün. Evet. Tabii şöyle mi diyorsun? Bu bayağı iyi ya. Bu tipsiz 100 lira ver buna. Öbürüne ne vereyim? O iyi, ona 105 lira ver. Yani neye %5 neye göre fazla alıyorsun ki? Bunun zaten işin şeysi bellidir. İşe başvurduğunda ücreti bellidir. Hani oraya bir şey tazminatı mı koyuyorlar? Çünkü ya güzel olduğu canım, için ona da böyle, bir de bakım masrafı gerekiyor. Burası böyle zaten. Hayır, bu zaten senin söylediğin görünen şeyin aslında, söylüyorsun. Tamam, evet, öyle bakılmıyor ama Yani bu zaten böyle gizliden gizliye olan bir şeyin tespiti olduğu için bu haber oluyor. Senin iş yerin vardır yani. Şöyle olabilir yani, gizli... bir iş yeri sadece güzel çalıştırayım istiyoruz. Çünkü insan etrafında güzel insanlar olsun diye böyle bir hastalığı vardır adamın. Hoşuna gidiyordur güzel insanlar, güzel etrafta ne kadar güzel güzel kadınlar olsun, güzel güzel erkekler olsun, çalışanlar olsun, evet. İçim açılsın falan diyenler var. Ne artık ne iş yapıyorsa o şirkette. Nasıl bir şirket? Reklam şirketim var diyelim Oktay. Hani iki tane reklam şirketi var. A şirketi, B şirketi. A şirketinde bütün güzel, hakikaten böyle belli bir şey getirmişler. Hakikaten adeta yarışmaya katılacak derecede güzel insanları çalıştırıyor. Öbür tarafta da B firmasında da şey çalışıyor işte. Normal standart insanlar çalışıyor. Karışık diyelim. Onlara da karışık diyelim. Şimdi bu ikisinin arasında şöyle bir fark olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Bu insanlar şey mi bu arada? Aynı sektörde çalışmalarına rağmen şey A firması mi? Daha fazla para veriyor olabilir. Hayır ama bir yandan da reklamcılar değil mi? Reklamcılar. Tamam. Evet öyleymiş zaten işte araştırma. Yani reklamcı olmayıp da sadece biri daha bir grup insan daha güzel. İşte bir grup insanı toplamışlar ama diğer grup insan daha şey az güzel falan. Öyle bir iki şirket değil. Reklamcılıkta yapıyorlar. Söylenen ne o para çünkü... yapar o A firması biliyor musun? Gerçi o A firmasında da çok çetrefilli işler dolaşır yani. Çok canlar yanar orada. Ya sonuçta güzellerin ateşten gömlek dedikleri. Bütün güzellerin toplandığı bir firma bile olsa, hı-hı, bu zaten dediğimiz gibi subjektif bir kavramda olduğu için güzellik, o ekibin, o topluluğun içinde de birbirine göre çirkin olan işte bir takım insanlar da olacak eğer, hı-hı, bu değerlendirmesi. Nasıl? En güzeline veriyorum bu ayki primi, en güzel. Öyle bir şey de olmayacağına göre. Ayın elemanı yerine ayın güzeli. Ayın güzeli diye. Zaten işte söylenen o. Yani ayın güzeli diye bir şey seçilmiyor veya güzellere doğrudan para verilmiyor ama bir takım işleri yaptırırken veya işte maaşlarına zam alırken veya izin alırken her neyse işte o sırada işleri daha kolay oluyormuş. Yani söylenen bu araştırmanın söylediği şey. Mesela en basitinden işte güzel olan insanlar, güzeller öğretmenlerinden ve patronlarından daha fazla ilgi görüyorlarmış. Diğerlerine nazaran. Tabii okulda da çocukken de hep öyleydi. Hayatın gerçekleri bunlar. Bunu yeniden keşfetmeye gerek yok. Onlar böyle ah canım güzelim falan diye sevilir. Biz böyle bir kenarda kalemtıraşta şeyimizi ama açardık. Ama şeyi karıştırma Fahir. Şimdi bir güzel olan çocuklar vardır. Bir de böyle çözünürlüğü yüksek olan çocuklar vardır. Güzel olmayıp da ilkokul yıllarını hatırla. Aslında öyle çok... Yani anladım, çözünürlükten kastettiğim yani böyle... francalı ekmeğe geliyor iş yani. Çözünürlüğü yüksek olan... Biz normal ekmek yürürken... yiyoruz, onlar francalı yiyor. Yani onun gibi. Yürürken böyle herkes dönüp bakar. Aslında öyle güzelliğine değil de o işte şeye bakarlar. Netliğe bakarlar dediğim gibi çözünür. İşte ne bileyim yakası şeydir, tokası bilmem nedir işte kıssa. Onda, yani işte aynı şeyleri sen gitsen sende öyle durmaz. Evet yani. Daha doğrusu senin gömleklerin hiç onlarınki kadar beyaz olmaz. Evet işte ben öyleydim yani hiç olmaz. Evet. Ya senin şey var. İşte biz ortalamayız, ortalama. Bizim en şeyimiz o. Alper Kurt var ya, Alper Kurt'un zamanında ettiği laf. Hani işte zengin adam gömleği diye söylediği. Hani şimdi gidiyorsun yine gömlek alıyorsun. Atıyorum mesela standart gömlek diyelim ki 50 lira, 100 lira. Sen diyorsun ki ya bir çılgınlık yapayım 150 liraya bir gömlek alayım diyorsun. Gidiyorsun 150 liralık gömlek alıyorsun. Yine yani piyasadaki şey gömleği aldığın zaman onlarınki kadar şey olmuyor. O kadar parlak, o kadar ışıl ışıl, yüksek çözünürlükte olmuyor. Sen alıyorsun gene böyle bir uyuzluk oluyor yani. Bir artık onun sinerjisinden mi kaynaklı? Herhalde sinerjiden. Evet, o başka türlü açıklanamam. Başka türlü açıklanamam. Ama ben onu buldum. Öyle bir işte tamamen şey canım. Yani bu güzellik değil. Özel dikim. Tamamen buldum. Özel dikim Oktay'cığım. Özel dikim değil. Aynı marka önlüğümde farklı durur mu ya? Evet. Aynı marka önlük giyiyorduk biz Özgür'le. Onun çözünürlüğü benden daha yüksekti. O dönem hatırlıyorum. Evet aynı tiril şey. Tiril tirildi çocuk. Evet ya. Ve de annem tiril tiril gönderirdi. Biz hep düşük çözünürlükte yani kaç işte bilgisayarda oluyor ya, evet. 680'e kaç 680 diye bir çözünürlük var mı? 524 tipi bir şeydi. Aynen yani, öyle 526. Öyle bir şey yani, öğretmenlerinden ve patronlarından daha fazla ilgi görüyormuş güzeller. Güzeller kolay izin alırlar. Mesela bebekler bile güzel insanların yüzüne daha uzun süre bakıyormuş. Yani mesela sana bana bakıyor Fahir. diyor, sıkılıyor, çeviriyor kafasını. Bir Cüneyt abiye bakıyor, uzun uzun bakıyor. Bir bebekten bahsediyorum. Anlıyor yani, güzel adamı anlıyor. Oktay güzel konuştu valla ama çok böyle kendi adıma konuşmak gerekirse hepimiz de biraz öyle olabiliyoruz yeri geldiğinde. Hani biraz böyle işte atıyorum işe bir eleman alacaksın, geliyor 2-3 tane. Yani her işte de bir görsellik var ya biraz bir taraftan da. Evet. İşte çok kritik bir iş değilse. Yani çok ağırlıklı olarak işte bilgiye ve şeye dayanmıyorsa, tecrübeye dayanmıyorsa ve idare edilebilecek bir durum varsa, hani insan beyni ister istemez şeyde, mesela iki tane hanımefendi geldi diyelim işe başvuran, ister istemez böyle güzel olan hanımefendiyi tercih ediyor gönül. Yani bu idare eder nasıl olsa, hani öbürünü hani aslında normal şartlar altında diğer hanımefendiyi tercih edecekken bile, yani erkek bakış açısıyla söylüyorum ya da bir erkek için de aynı şey geçerli. Onu alacaksan işte diyorsun ki idare eder durumu. İşte orada güzel olması, eğer güzelse ve sadece buna yönelik bir tercih yapıyorsa, o biraz bana haksızlık geliyor. Hatta onun şeyi faşizme kadar gidiyor da. Ama bakımlı olması başka bir şey. Yani sen de her şeyi ama faşizme götürüyorsun. Ama öyle bir şey. Yani insanın seçemediği bir şey güzellik tabii. Eğer işte yüzün, simanın güzelliği ise, vücudun güzelliği ise, insanın karar veremediği bir şey bu. Sonuç olarak seçemediğin veya senin yapacağın bir şeyle oluşmayacak. Ya senin yapabileceğin şeyler oluyor tabii. O şey değil. İşte onu bakımlı olmak kümesinde görmek lazım. Tabii. Yani eğer öyleyse işte hani giyimine özen göstermek, işte dış görünüşüne özen göstermek, yani, önem vermekse yani bu kritik, bir tercihtir. Bir tercihtir. Hani bunun da işte getirileri vardır, götürüleri vardır diyebilirsin ama sadece dediğim gibi o şey olursa o faşizme kadar gidiyor. Hatta birinci dakikada o da oluyor zaten. O yüzden korkuyorum biraz ondan. Ama yöneticiler şirkete tam bu örnek üzerinden de bir Newsweek'in anketinin sonucu var. Onu da vereyim tam yerine getirmişken sen konuyu Fahir. Yöneticilerin şirkete yeni çalışan alırken önem verdiği, özellikler şöyle sıralanıyor. 4 özellik verilmiş. Hı. Bilmiyorum ne kadar samimi tabii yöneticiler bu açıklamayı yaparken. Değil, samimi değil bence. 4. sırada mezun olduğu okul. Bir sene mezun oluyor diyerek. Evet, mezun olduğu okul. Evet. 3. sırada dış görünüş. 2. sırada güven. 1. sırada da deney. Güven dediği güven vermesi veya güven verebilme kapasitesi gibi. Biz bunu anahtarı veriyoruz ama bütün ofisi soyu soğana çevirmesin bu. herhalde o fay. Güven tabii çok önemli canım. Onun dışında şişman kadınların, yani yine bu araştırmaya katılan şişman kadınların %60'ı ve şişman erkeklerin %40'ı ve %100 olması tamamen bir tesadüf diye tahmin ediyorum. İş yerinde ayrımcılıkla karşılaştıklarını söylüyorlarmış. Yani uğradıkları bir takım muamelelerin ayrımcılık olduğunu iddia ediyorlarmış, söylüyorlarmış ya da şişman kadınların %60'ı çok yüksek bir oran bence. Yani şişmanlık üzerine yapılan esprilere bile hakikaten dikkat etmemiz lazım ki obezite denen bir şey çıktı. Biliyorsun biz bunu 2 senedir de işte çok yakında obeziteyle de mücadele edilecek diye şeyler o noktaya gelecek ve işte ayrımcılıklar başlayacak. Bu konuda da ayrımcılık başlayacak ve bu konuda da faşizme kadar gidecek diye de söylemiştik. Bundan 2 sene önce, 3 sene önce söylediğimiz için de şimdi daha da rahat söylüyoruz. Tam da onu söylüyor zaten işte bu insanlar. Ben artık yaşlılar konusunda bile dikkat ediyorum ben. Yani konusunda. Tabii canım ben şimdi yeni insan gayri ihtiyari bazen hani birilerini ifade ederken, birilerinden bahsederken gayri ihtiyari böyle hani mesnetsiz şekilde benzetmede bulunuyor. Ifade ediyor kendini. Ve böyle o anlarda bile gayet şey oluyorum. Gerçekten çok büyük bir ayıbın içinde hissediyorum kendimi. Hani kendim çok yaptığımdan değil de hani böyle bir ortamda böyle bir sohbet geçiyorsa vesaire. Hani tabii çünkü insanlar bir de işte sinirlendikleri insanların ilk etapta hani yumuşak karınları neresiyse oraya bir darbe yapma potansiyeli vardır ya. Evet. Yani oradan saldırayım zaten en zayıf noktasına, oradan pat pat pat saydırır kaçarım diye. Ve işte şişmanlık da böyle şeylerden bir tanesi. Hani işte sakat bir insana bunu yapamazsın aslında. Hani evet. Çünkü bir takım etik değerler seni engeller ama şişmanlık da şey gibi değerlendiriliyor. Yani bu insan bireysel olarak sanki ya da genetik olarak sanki böyle ya da insan tamamen kendi isteğiyle o hale gelmiş gibi. Hani onu bir aşağılama, onu bir işte baskılama haline getirmek için bu şekilde ifade edip hemen kaçıyorlar. İnsan çok rahat, çok ayıp bir şey. Hakikaten çok ayıp bir şey. İnsanlar bunun hemen farkına varamıyorlar. Aslında çok basit, ne kadar düz bir şeyden bahsediyoruz ama farkına varamıyor dediğin gibi tabii insanlar. Tabii hiç farkına yani varmadan birisine bahseder. Bırak o şişkoyu ya geçiyor ya da yani. Şişko patata diye bir şey vardı. Tamam yani sempatik benim, şey. Benim çocukluğumda hala var bilmiyorum da. Şişko pan, hatta çirkin de bir şey vardı. Oktay. Şişko patata yumurtası salata mıydı? Neydi? Salatası. Yarım kilo domata gibi bir anlam. Öyle bir şeyler vardı. Tahmin yani. Ediyorum İzmir ekolünden bir tekerleme. Herhalde öyle bir şeydi. Yani hiç de bir anlamı da yok. Patata ve domat ne? Ya onlar hadi çocuk. Bir de klorak. Klorak diye de bitiyordu o da. Bir de çiğdem. Evet, o tip şeyler bitiyordu. Yani fark edilmiyor ama işte böyle yavaş yavaş oluyor zaten bunlar. İşte öyle tekerlemeler çıkıyor. Çocuklar söyleyince komik bulunuyor. Yok, koca koca adamlar söylüyor. Hiç tekerleme falan değil. Yani şimdi burada yayında olduğumuz için tam ben net listeyi veremiyorum ama isteyenler olursa listeleyebilirim sonrasında. Ama bir de mesela kendisinin şişmanlığıyla veya işte ne bileyim yaşlılığıyla alay edenler de vardı. Var ya. Yani o da garip bir şey ama orada galiba işte hani bu konunun esprisini yapacak olan kişinin kendisiyle ilgili espri yapması ve şişman olması veya yaşlı olması gerekiyor. Yani şey gibi. Metin Şentürk'ün yaptığı gibi. Yani Metin Şentürk'e gidip de işte gözlerinin görmemesiyle ilgili bir espri yapmaya çalışırsan. İki kat ağırını sana yapar. Tırnak içinde. Espri yapmaya çalışırsan ne yaparsan yap. Dünyanın en komik şeyini de yaptığını iddia etsen o komik olmaz. Yani orada Metin Şentürk'ün kendisiyle ilgili espri yapması komikti. Hatta belli bir zamana kadar bence. O bile, onun bile belli bir zamanı var mesela. O komikliğin bile. Tabii sürekli, o ayrı. Sürekli bunu da dile getirmemek lazım ama bilmiyorum. Tabii insan psikolojisinde nasıl bir şeydir. Bir de yaptığı iş dolayısıyla da hani sürekli işte böyle bir Topaloğlu'nun uzaylı olmasıyla yani, ilgili espri yapması. Herkes gibi. Öyle bir espri yani, bekliyor ya. Evet, işte Metin Şentürk de öyle bir, beklentiyi çıktı. Karşılamak adına yaptığını düşünüyorum ben. Belli noktadan sonra. Belki de. Ama tamamen kendisi yaptığı için kendi inisiyatifinde yani beklenti öyle bir şey yapmaya da bilir. Neyse konumuz o değil ama yani kendisiyle ilgili yaptığı zaman ancak hani kabul edilebilir oluyor. Biz bayağı niye böyle ciddi var? Güzellik konusunu tartışıyoruz. Aslında dinleyicilerimiz de katılabilirler. Güzellik konusunda eminim herkesin söyleyecek bir şeyleri vardır. Ben çok güzelim veya ben hiç güzel değilim ama şöyle dezavantajını... Güzelliğinizin herhangi bir faydasını gördünüz mü? Şöyle avantajını yaşıyorum dediğiniz veya sizin de gözleminiz varsa sevgili dinleyiciler bu konuyla ilgili. Ben mesela güzellerin dezavantajı olduğunu düşünüyorum bu tip genellemeler yüzünden. Konuşalım. 444-2406'dır telefon numaramız. Hatta bu konuya devam edelim isterseniz Fahri Bey. Ama bir şarkı bir ara verelim. Dinleyicilerimiz o sırada bizi arasın. Ya da şarkıyı dinleyin ondan sonra arayın. Nasıl istersiniz sevgili dinleyiciler? Sınavları sever miyiz? Hayır. Arkadaşlıklarımda A. alüminyum folyo gibiyimdir. B. elek gibiyimdir. C. cam kavanoz gibiyimdir. D. katı meyve sıkacağı veya mikser gibiyimdir. Ben kendi hiçbir şeye benzetmeyen ayrıca bir yaşam kompleksiyim. Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. Seksenli yılların hard rock toplulukları Radyo 3'te. ...80'li yılların rock müziğini tanımak ve önemli albümlerinden örnekler dinlemek isterseniz... ...Taşlı Yollar'da buluşalım. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Taşlı Yollar... ...her perşembe 18-19 saatleri arasında Radyo 3'te. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. 19.16 oldu saatimiz. Güzelliği konuşuyoruz, çok enteresan. Aslında çok enteresan değil, hepimizin bildiği bir şey ama güzellik kavramına sizin de getireceğiniz bakış açıları varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 444-2406. Tipinizin bugüne kadar herhangi bir faydasını gördünüz mü iş yaşamınızda veya... veya eksi taraflarını yaşadınız mı, negatif taraflarını? Veya tipinin faydasını gören arkadaşlarınız oldu mu veya bunu sizin gördüğünüz, ha bak sırf tipi sayesinde buralarda falan dediniz veya sırf tipi sayesinde dezavantaj yüzünden böyle oldu falan diye, böyle bu tip tespitleriniz varsa veya iş yerinde sırf tipi yüzünden iyi durumlarda olan ve sizden daha yeteneksiz olduğunu düşündüğünüz bir takım insanlar var mı, gıcık olduğunuz insanlar var mı, bunları bizlerle paylaşabilirsiniz. Tabii bu arada isim vermek zorunda değilsiniz, ismini vermek istemeyen bir dinleyici olarak geçme şansına her zaman sahipsiniz diyoruz. Herkesin de iş hayatında o tür şeyleri olduğunu, 3 aşağı 5 yukarı yaşadığını ben tahmin ediyorum açıkçası. Çok da yani iş yerinde, daha doğrusu işi gücü olan herkes bir şekilde bu tür olaylarla karşılaşabiliyor. Karşılaşıyordur tabii canım, muhakkak karşılaşıyor. Yani atıyorum işte aynı işi yapıyorsunuz, güzel bir insan bir süre sonra tıkır tıkır tıkır tıkır farklı pozisyonlara gelebilirken siz hala yerinizde sayıyor olabilirsiniz. Bu demek değil ki siz güzel değilsiniz. Bence en güzel insanlar yerinde sayanlar. Bizim dinleyicilerimizdir diye düşünüyorum. Bence de. Mesela şöyle demiş şirketlerin işe alım sorumluları. CEO'ları. Sanırım insan kaynakları yetkilileri, yöneticileri demek bu. %47'si bu yöneticilerin %47'si çok güzel olmanın da kadınlar için dezavantaj olduğunu belirtiyormuş işte. Yani güzel olacaksın ama o kadar da güzel o kadar da güzel benden güzel olma mı demek bu, ne demek anlamadım. Kadınlar bu kez de aşırı feminen ve yeterince zeki değil şeklinde olumsuz değerlendirmelere maruz kalabiliyormuş. Ha işte benim söylemeye çalıştığım şey buydu. Ha böyle yani, şeyler olabiliyor ama, tabii güzelliğin de belli bir noktada hani olumsuz etkisini yaşayabiliyor insan. Ya bir dönem mesela sarışınlar için böyle bir şey vardı ya. Yani artık yok. Artık azaldı bu. Oktay sarışın yok. Artık piyasada bakıyorsun sarışın yok. Gerçek sarışın hiç bulamıyorsun. Gerçek sarışın olup olmadığı çok sorgulanmıyordu o sarışınlar. Zaten sokaktan geçen adamla ilgili o tip değerlendirme ya da otobüste gördüğün adamla ilgili o tip değerlendirme yaptığı için bir insan bu tip değerlendirmeyi yapan adam. O yüzden gerçek bir şey mi, dip boyası gelmiş mi, ne olmuş falan diye çok sorgulamıyordu. Sarışın mı sarışın. Dip boyasını ayrı bir programda konuşalım zaten. Dip boyası konusu gerçekten. Benim hakim olduğum bir konu. Benim de çok ilgilendiğim bir. Öyle diyeceksin zannettim. Yani o sarışınlar hakkında mesela çok güzel, yavaş yavaş bitmiş. Şimdi fark ediyorum. Bak artık öyle bir şey yok. Yani sarışınların böyle bir şey dezavantajı. Önyargıyla yaklaşılmıyor. Ya da en azından konuşulmuyor. Öyle bir önyargıyla yaklaşılsa bile bunun şey yapılmıyor. Ama bu mesela o kadar güzel olmaya da gerek yok. Dikkat çekici kadar güzel olmaya gerek yok. Güzel olduğun zaman bunun dezavantajını da yaşarsın diye düşünüyorum ben. Avantajı da vardır ama bu araştırmada bir şekilde doğruyu yansıtıyordur. Mesela yöneticilerin %84'ü nitelikli ancak yaşlı adayları işe alırken tereddüt duyduklarını itiraf ediyorlarmış. Yaşlı güzelliği ben tam şey yapamadım. Çok böyle güzel yaşlı adamlar var. Eskiden bir tane firmanın şöyle yaşlı bir şey vardı. Mankeni vardı. Baya baya güzeldi bir adamdı. O yaşlı değildi Fahir. O şey beyaz saçlı olduğu için sen onu yaşlı. Canım, onun bir o öncesi. Şey diyorsun değil mi? O şey esmer olan futbolcuya benzeyen. Evet ama yok canım ondan bahsetmiyorum ben. O beyaz saçlı olduğu için o espri o. Daha öncesinde böyle yaşlı ya, bir adam. Yani yaşlı da demeyelim de. Yaş almış da ne kadar benim hiç sevmediğim laflardan Türk bir tanesi. Yok herhalde yabancıdır diye tahmin ediyorum. Ben hiç o kadar yakışıklı ve olgun bir şey görmedim. Alex daim mi bu söylediğine falan? Alex daim mi? Yok yani öyle bir şey kullanılıyordu hatırladığım kadarıyla. Yani hani çok fazla zaman ayıramaz fiziksel olarak bir takım şartlara yerine getiremez diye tahmin ediyorum. Hani yoğunluk dolayısıyla işte yoğun saatleri kaldıramaz bünyesi bir gencin enerjisiyle enerjisi bir olmaz. Bir de işte yaşça büyük olan bir insana bir takım şeyler daha kemikleştiği için laf söz anlatmak ya da isteklerini yaptırmak biraz daha sıkıntı yaratabilir gibi bir takım etkenlerde hani orada kafada soru işareti olmasına neden oluyor olabilir. Ama işte bilemiyorum, bilemeyeceğim. Bu söylediğin bir kişi üzerinde yapılan tespitse problem yok. Yani mesela işte sen benimle görüşüyorsun iş görüşmesi. Ben yaşlı bir adayım. Biz seninle zamanında iş görüşmesi de yapmıştık değil mi Oktay evet, bu arada? Evet yaptık tabii. Yani Oktay'la ilk tanışmamız iş görüşmesinde oldu aslında. Evet öyle oldu. Ne kadar enteresan. Çok enteresan. Onu da önümüzdeki programlarda konuşalım Fahir. Yo ama bak orada da söyleyeyim. Mesela o dönemde işte Oktay. Evet aslında burada da konuşalım. Evet haber spikerliği için başvuruda bulunmuştu. Evet. Onunla birlikte pek çok. Tabii ama bunu bahsettiğim 12 Eylül sonrası 1980'ler falan. 96'dan bahsediyoruz. Haber spikerliği için başvurmuştu. Pek çok da işte hanımefendi de başvurmuştu. Beyefendi de başvurmuştu. Pek beyefendi başvurmamıştı. Oktay ve birkaç arkadaş başvurmuştu. İşte hani ben yaklaşık 70-80 kişiyle de birebir görüşmüştüm. Görüşmüş sen gerçekten? Tabii canım o kadar kişiyle görüşmüşlüğüm var. Şimdi Oktay çok istekli, arzulu bir genç mühendis. Efendime söyleyeyim. Mühendis adayı. Adayı. Ama işte gözünde kolormatik gözlükler. Efendime söyleyeyim böyle açıkçası tip konusunda biraz şeydi. Beni tedirgin etmişti. Çünkü bir sürü güzel... Rahatsız ediciydim diyebilir misin? Valla Oktay söyle bir samimi miyiz? Evet biraz şey olmuştum. Rahatsız ediciydim. Bir de ısrarcı bir yapım vardı. Hakikaten hani ben senin yerine başka birilerini de düşündüm ama sonrasındaki istek ve arzun ve dirayetin karşısında şey olmuştum. Boyun eğmekten başka çare aslında falan sen mı? Daha ısrarcıydın Fahir. Yani benim başlamamam konusunda sen de bayağı ısrar ettin ama o yani şey oldu. Galiba bir noktadan sonra sen yokken gizliden gizli ben çok seni beklediğimi hatırlıyorum. Evet. Kadri evet. Ablamızın kulakları çınlasın masasının önünde. Fahir gelecek mi? Fahir bugün ya işi varmış yazık kadına ne şeyler. İşi varmış biraz önce çıktı. He, ben burada beklerim o zaman. Elimde de bir ekmek. Öyle bekledim ben günlerce. Ama yani, onu da etkiliydi mesela. Şey diye düşünüyordun hani böyle hani bu işi daha çok işte hani güzel bir hanımefendi yapsa ne güzel olur diye düşünüyordum. Çünkü radyoculukta en önemli şeydir sevgili dinleyiciler. Tabii görsellik çok önemlidir radyo. Güzel hanımefendiler. Radyoculukta çirkin olduğunu düşünürsünüz daha ama. Daha yoğun dinleniyor. Ben de onu anlayabilmiş değilim. Radyo hani herkes şey diyor. Radyonun yeri ayrı. Televizyon ayrı ama radyonun yeri ayrı. Fakat radyocular hakkında da hiç güzel bir radyocu düşünmezler. Bugüne kadar hani bizi bir şekilde internet ortamlarında ya da işte başka yerde televizyonda da şunu da söyleyelim. Görmemiş olan dinleyicilerimiz şey diyor. Özellikle ben şeyden çok anlıyorum. Böyle benim ses yapım biraz bir çirkin ya. Yani bana böyle şey çirkin dediğim hani sanki kalıbımın sesini veremiyorum dışarıya. Görselliğimle sesimi tam oturtamıyor. Onu kimse veremiyor zaten falan. Yani olabilir. Hep kalıp bir şey yaptı. Şey, radyoda başka bir biz şey. Biz böyle kısa boylu. Biraz topluca. Bıcır bıcır. Bıcır bıcır. İyi böyle. Futbol oynayan falan tipler gibi canlanıyor. Öyle öyle canlanıyor. Ne alakası var? Ne alakası var? İyi futbol oynar Fahir o ayrı ama mesela sevgili dinciler siz şey diye düşünüyorsanız orta sahada böyle pıt pıt pıt pıt pıt giden çalımlayan öyle değil. İleride. Forvet oynar Fahir. Ha ben tam bir kafa, şut, röveşata böyle. Tipik bir kanat oyuncusuyum diyebilirim. Böyle mi? Böyle. Ve dömi böyle. Dolayısıyla da böyle bir şey var. Ama nankörlük etmeyeyim. Onu da söyleyeyim izin verirsen bu konu kapanmadan. Sonuçta senin döneminde benim radyoculuk hayatım başlamıştır. Senin döneminde dediğim senin olduğun dönemde haber biriminin başında. O yüzden de bu vesileyle hani şey de yapmayayım. Çok bekledim de bilmem ne de falan filan. Olsun olsun ben de çok bugün bekledim. Bugün beraber program yapacağımızı o gün söyleselerdi ne derdin acaba? Hayır bir daha girmiyorsun. Radyoya bir daha girmiyorsun falan derdin kesin. Çünkü o kolormatik gözlükler, o kalınlıkta ve o pantolonla, o saç kesimiyle. Mesela o bir bütünü oluşturuyor. Orada benden rahatsız olmanın bence rahatsız edici hiçbir tarafı yok. Yani o tip bir insandan rahatsız olabilirsin. Ama o tip bir insana karşı yaptığın muamelenin işte aslında önemi var orada. Yani o ona karşı işte ayrımcılık yapmaman lazım. Veya o beni düşünerek başka birileri mesela beni düşünerek tüm kolormatik gözlük kullanan kişiler hakkında bir genelleme yapıyorsan o tehlikeli kısmı işte. Yani ama şöyle dediğim şey kolormatik gözlük kullanımı da yani kullanan adamlar arkadaş bir günde bir şey kullansın ne bileyim. Senin sevdiğin birisini söyle bari. Ben kendi sevdiklerimden söylemeyeyim de. Ben bugüne kadar ne Monica Bellucci'yi ne efendime söyleyeyim. Türkan Şoray'ı sen kolormatik gözlükle gördün mü? O saç kesimiyle öyle bir şekilde görürsen. Öyle bir şey yok o ama. Saç kesimi dedin benim o dönemki saç kesimi. O dönemki kesim. Saç kesimi. Ve şunu da söyleyeyim. Hani ben de o ara kendimi güzel hisseden bir insan olarak benim de ne, siyah boğazlı boğazlı yaka şey kazak üstüne de uzun siyah pardösüyle dolaşan hakikaten. O dönem sen öyle dolaşmadın Fahir. O sen dedin 99-2000. 97-98. Ben o paltoyu iki sezon giydim Oktay. Olur mu canım şeyin döneminde oldu Fahir. 2000'lerde neyse dönemleri karıştırmıyor mu? Yani aynı. Sonuçta ben o dönemki fotoğraflarım da böyle. Kiziroğlu'nun meşhur olduğu zamandı. Tabii tabii. Kiziroğlu mu? Düveroğlu yok o da değil. Ne olabilir? Neydi ne olabilir? Deli Yürek olabilir mi? Deli Yürek de ne oğluydu? Miroğlu ve Kenan İmirzalıoğlu evet. Dönemleri. Genç dinleyicilerimiz şu anda böyle dinliyor. Çünkü bayağı olmuş. 10 seneyi geçmiş. Bayağı bayağı olmuş. Şimdi onun gibi demin söylediğimiz demin Jack diye kullanırsan Oktay güzel bir cümle olacağı benzer. Fuat Gönül'ün de kulaklarını çınlatalım. Şimdi mesela kolormatik gözlüğü ben kullanıyorum. Hı-hı. Ama o kolormatik gözlük saç kesimi, işte yeşil pantolon ve yeşil kazak. Çünkü o benim 2-3 sene giydiğim kıyafetti sabit. O mesela ben onu üniforma diye zannediyorum. Ya bu adam bir yere mi bağlı? Bir devlet kurumunda mı böyle çalışıyor? Ya da bu özel bir şey midir? Bunlar bir şey mi oluşturdular? Sen yeşil pantolonu hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım Oktay? Onu, ben zaten ondan rahatsız olmuştum. Her şey bir arada gelince hani sadece kolormatik gözlük olsa tamam. Sadece o saç kesim merhaba, olsa tamam. Merhaba Konya'yı tanıtmaya geldim size diye gelmiştim ben Fahri karşısına. Vallahi titriyordum bir de. Evet yani işte sadece beni aklına getiriyorsan herhangi bir kolormatik gözlük kullanan adamı gördüğün zaman o işte çirkin genelleme oluyor. Yani hı-hı. Burada yaşlı derken onu ayırt etmek lazım. Mesela yöneticilerin %84'ü yaşlı adayları işe alırken tereddüt duyuyorlarmış. Veya senin demin söylediğin hani bazı çekinceleri olabilir. İşte işe alırken acaba hareket etmekte zorlanır mı? İşte bir şey olur mu? Yorulur mu? Falan filan. Şimdi eğer başka özelliklerini dikkate almadan bu böyle olur diyorsan işte bu ayrımcılık. O ayrımcılığa giriyor. Ama yaşlı olmasının yanında işte sorduğun sorularla veya işte hissettiğin bazı başka şeylerle bu yargıya varıyorsan o kişiye özel bir şey olarak değerlendiriliyor. Bir taraftan bu ikisinin arasında da öyle bir fark var. Bu arada dinleyicilerimiz de yazmışlar bize, Esra Kaderli şey demiş, bence en iyi örneği Beren Saat demiş. Güzelliği sayesinde bu kadar iyi durumda, piyasada ondan daha iyi oyuncular da var tabisi demiş, ama demiş Beren Saat demiş, aldı başını yürüdü demiş. Yani açıkçası Beren Saat hakkında hani onu ben çok da güzel bulan bir insan değilim yani, benim şey sınıflandırmama göre hani o çok güzel kız diyebileceğim bir durum yok, ama oyunculuğu konusunda da çok fena değil diye düşünüyorum. Yani tabii bu benim naçizane görüşüm. Bunu da bir tek sen böyle düşünüyorsun benim çevremde Fahir. Evet, ama çünkü yani ben çok, çok dikkatli... Hiç kimse yani senin gibi düşünmüyor Beren Saat'ın oyunculuğu konusunda. Yani gıcık olma hadisesi vardı ya, gıcık olunan hani böyle o... Ha, o başka bir şey canım. Hayır hayır, bu yani Aşk-ı Memnu'daki şeyinden bahsediyorum, hı-hı, performansından bahsediyorum. Benim seyrettiğim kadarıyla da gayet ortalamanın üstünde bir oyunculuğu vardı. İşte bir tek bu yani, bu seviye olarak sen söylüyorsun, evet, bunu. Ben de hiç görmedim. Belki tabii ki başarılı bulan vardır ki bu kadar zaman oynadı ve işte sezonu bitirdi, ama şeyde Hatırla Sevgili'de de çok şey değil. Evet. Ya onu bir tek benim seyrettiğim olduğu için hiç orada da çok başarılı olmadığını söyleyebilirim, ama bir taraftan bir tane daha bir elektronik şey posta daha var. Onu da okuyayım. O yıldızlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sen elektronik postayı oku o zaman, ondan sonra Müşteki Yılmaz da şöyle demiş. Bunun için Avrupalı kızlarla Türk kızlarını karşılaştırmak gerek. Avrupalı kızlar genelde kıyafetlerinin yanında akıllarını da iyi bir şekilde kullanıyorlar. Fakat Türk kızları için kıyafet daha önemli. Bu yüzden ki kıyafetleriyle ön plana çıkmayı tercih ediyorlar maalesef demiş. Şimdi aslında bahsettiğimiz şey tam anlamıyla kıyafetten bahsetmiyoruz. Hani biraz da güzellikten bahsediyoruz, ama işte direkt Avrupalı kız ve Türk kız karşılaştırması aslında biraz mantalite anlamında karşılaştırma yapabilirsiniz. Her bir de genelleme gibi, bu genellemeye de ne yapacağız? Otomatikman karşı bence çıkacağız. Karşı çıkacağız. Çünkü bütün Avrupa dediğimiz yer, Europa dedikleri yer baya baya büyük bir yer. Europa dedi. Europa. Şimdi otobüs ben şimdi, firması gibi. Europa. Evet. Dolayısıyla yani benim de gözlemlediğim kadarıyla evet, çok aklı başında olanlar, hatta hani Türk kızlarında belki bundan 100 sene sonra oluşacak mantaliteye sahip olan insanlar var. Hani genelinde oluşacak, ama Türk kızlarını çok aratacak. Çok da çok onların altında bir anlayışlı olan da pek çok insan var. İki tarafı da görmek lazım. Size görmek öylesi lazım. Denk gelmiş belki de. Olabilir. Aslında dinleyicimizin söylediği biraz bakımlı olmakla ilgili bir şey. Yani güzelliği oluşturan şeylerden, değişkenlerden, işte o parametre mi denir, ne denir? Ona o başlık altında bakmak lazım ona. Yani güzelliği oluşturan birkaç unsur varsa onlardan biri de bakımlı olmak diyebiliriz. Ama onun dışında işte bir de dediğimiz gibi işte vücudun güzelliği, işte simanın, suratın, işte diğer yüzün, işte ne bileyim kaşın, gözün falan, onların güzelliği var. Ben aslında ama, esas benim hakikaten şey hayranlık duyduğum bakımlılık ayrı bir mesai isteyen bir hadisedir bakımlı olmak. Hani ben kendim içinde böyle bakımlı olmaya çalışan bir yapım var, ama bakımlı yani giydiği şeyin markası şeysi değil. Onlar hani şu dedin ya, çözünürlüğü yüksek oluyor. Bakımlılık öyle bir şey. Yani sadece iyi bir şey hani işte atıyorum bir kıyafette değil. Saçından başından, yani saçından tırnağına. Kıyafetlerinin hani ütüsünden, duruşundan, onu taşı şekline kadar işte bakımlılık çok ayrı bir konu aslında. Evet. Yani çok güzel olmayan insanlar da çok güzel, yani güzelliği bir tarafa bırak, bakımlı olan insan hakikaten yüksek çözünürlükte bir insan haline geliyor ve hayranlık da uyandırıyor ve güzel olmamasına rağmen bir güzellik buluyorsun onda. Ama şimdi şunu da ayırt etmek lazım. Bakımlı deyince şunu kastediyoruz aslında, kendine bakan, kendine özenen insan. Ama her kendine özenen insan çözünürlüğü yükseltiyor anlamına da gelmiyor, gelmiyor bana göre. Gelmiyor, yani tabii. Estetik anlayışı diye de bir şey var. Onun da biraz içinde olması lazım insanın. Benim mesela işte ilkokuldaki arkadaşlarımın o çözünürlüğü yüksek. Özgür. Aynı önlüğü giyiyoruz. O adam benden daha güzel taşıyor önlüğü dediğim adamın. Ütüsünde çocuğu, vardır bir şey Oktay. Annesinin estetik anlayışı da önemli. Ha. Yani aynı önlüğü giyiyoruz. Sen aynı kendi ütülü. Annenin estetik anlayışına laf söyleyeyim. Hayır canım, malzeme kötü işte benim annemdeki. Malzeme kötü yani, estetik anlayışı değil. Oraya bile gelemiyoruz yani. Ama hani Özgür'ün belli ki annesinin estetik anlayışı da iyi ki yükseltmiş. Yani tamam, önlük söz konusu olduğu için çok estetik anlayışını konuşmak çok mantıklı değil. Saçma oluyor ama hani işte bir şeyleri yakıştırarak giymek, öyle bir işte kendine bakmak, ne bileyim saçını böyle taramak, böyle boyamak veya bir şey yapmak gibi şeyler, değişkenler de var. O yüzden her kendine baktırıyor kendine birçok, mesela kendine bakan kişi, kendine özenen kişi ama bu ne ya? Ama olmamış şimdi, falan dediğinde çok insanda görüyorsun. İşte, erkek veya kadın fark etmez. Kendine bakım kavramı da çok kendi üstüne konuşulan bir şey. Yani daha doğrusu çok görüyor. Yani bir insanlar çok rahat. İşte ben biraz bakımlı olmayı seviyorum diye konuşan bir adama bakıyorsun. Ben mesela çok özür dilerim, kestim. Arabamın bakımlı olması benim daha çok hoşuma evet, gidiyor Fahir. Oktay Demirci'nin arabasının bakımı bir araba parası kadar para harcıyorsun açıkçası. Neredeyse yani, yani birkaç sene içerisinde. Bugüne kadar olmuş olabilir, evet. Yani o noktaya geliyorsun ve valla açıkçası da ben ona da ayrı bir hayranlık duyuyorum. Mesela benim de öyle bir şey var yani, öyle bir bakım şey, herkesin kendine göre bir bakım, baktığı bir şey var anladığım kadarıyla. Ama arabanızın bakımını ihmal etmeyin. Öyle bir değişik bir estetik anlayışı da olması lazım eğer kendine bakan insanın. Mesela bir arkadaşımın şöyle bir düşüncesi var. Ben işte özeniyorum, kıyafetlerime çok özenirim. Çünkü işte bunun doğruluk payı da var. Yani çok düz bir şey gibi görünüyor ama ilk duyulduğu zaman acık düşünmek lazım. Yani acık mı? Üzerine. Demin Jack derken demin bir şey demiyordunuz Fahir Bey. Doğru, doğru. Onu da doğru. Yani şey diyor işte, görüştüğün bir kişi de başka bir yerde başlıyorsun konuşmaya. Tabii canım, hemen çok güzel yani bakım, bir 3 basamak yukarıda başlıyorsun. Kıyafetlere dikkat etmenin öyle bir şey var. Zaten uzmanlar da bunu söylüyor aslında. Bu özellikle Newsweek dergisi dediğimiz araştırmanın, daha doğrusu bu bahsettiğimiz anketin, araştırmanın. Dur bakayım, neredeydi o, dur. Buldum ben bu arada bu araştırmayı da. Güzel olmayan değil. Ha. İşverenlerin %59'u adayların özgeçmiş harcadıkları parayı dış görünüşlerine de harcamalarını tavsiye etmiş. Yani yüksek bir oranda işveren, dış görünüşe de para harcayın. Bu da sizin işte o 3 sayfa, 4 sayfa, 10 sayfa neyse özgeçmişinizde yazan bir şey kadar önemlidir. Oraya yazdığınız şey kadar, yaptığınız iş kadar önemlidir demiş. Çünkü etkiliyor insanı diye. Bu da bir değişken. Yani onun da haklılık payı var. Yani o kadar değişken de işte ben yine kendi üzerimden söyleyeyim. Bir televizyon programı zamanında benim düsturum buydu. Arkadaş, buradan kazandığım parayı ben kıyafet harcayayım ki o döner dolaşır bir şekilde bana gelir diye düşünüyordum. Ve tonla bir sürü şey aldığımı hatırlıyorsunuz siz de. Bu konuda hani en çok harcama yapan adam olarak. Her zaman sen en çok, aramızda en çok harcama yapan adam olarak her zaman sen oldun. Ama estağfurullah, çok güzel bir şey söylediniz. Bunu olumlu ya da olumsuz anlamda söylemiyorsun eminim ki ama. Tabii canım, yani şimdi baktığım zaman ben o zaman böyle düşünen adam, bir kıyafetlere bakıyorum. Oktay, yeni onların pek çoğunu atma şansına eriştim. 7 yıllık lanet nihayet şu anda Ankara çöplüğünün çeşitli yerlerinde. Yani sadece bir takım fotoğraflarda tekrar o kıyafetleri. O zaman yeni bir televizyon programına başlayabiliriz. Fahir. Ya çünkü evet, ben galiba yeni bir televizyon programına başlayabiliriz. Evet, çünkü o lanetin sebebi o kıyafetlerin duruyor olmasıydı. Hatta şey bile söyleyeyim yani. Şimdi Ege o takımdan kurtuldu. Ege o takımdan kurtuldu, ne güzel. Ben o programda giydiğim kıyafetlerden çok oluyor, artık giymiyorum. Zaten olmuyor. O gömlekler çok büyük geliyor bana ya bir taraftan. Şimdi bir ben biraz işte o konuda çok şeyli davranıyordum. Sen fitsin. Yani bu fit olmanın da dezavantajları da bu işte. Yani çok anlamıyorsun ama. Sinyal mi veriyorsun Oktay çok buradan? Çok uzun zamandır. Televizyonlara mı? Yani Oktay Demirci televizyonlara göz kırptı. Dinleyicilerimize sinyal veriyorum çok yakında. Evet, sevgili dinleyicilerimize sinyal veriyoruz. Onlar da bu sinyali manyere çeviriyorlar. Böyle bir televizyon programı olabilir sevgili dinleyiciler diyelim. Böyle bir birkaç ay öncesinden tease etmiş olalım. Oktay Demirci. Oktay Demirci, Oktay Demirci, Oktay Demirci. Onu çünkü hangi kanal falan söylemeyelim. Çünkü esprisi kaçmasın. Ama bakalım. Fahir, hatırlar mısın? Sen askerdeydin televizyon programını şekillendirirken. Evet, evet. en güzel tarafı da oldu senin için. Benim hiçbir dahlim yok bu programa. Yani zaten geldim, hazırdım. 2003'teki televizyon programımızdan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bu sefer de sen balayına gideceksin kısmetse. Kısmetse. O sırada belki de şekillenmiş olacak televizyon programımız. Evet, espriler şakalarla dolu bir televizyon programına hazır mıyız diyoruz. Neden olmasın diyoruz, bakalım diyoruz. Sizler de eğer fikirleriniz varsa bu konudaki fikirlerinizi beraber ve sohbetler@gmail.com'a aktarabilirsiniz diyorum. Ya benim nazarım değiyor galiba. Okta. Kime, bana mı? Yani ben öyle bir... Biz bu arada dün nazar konusunu konuştuk. Nazar konusunu konuşmadık dün biz. Yok. Başka bir radyo programında. Sen başka programlara da mı katılıyorsun? Ya öyle başka programlara da sizden gayrım oluyor bazen. Var mıymış nazar? O ortaya çıktı mı? Yok, nazar ve büyü konusu konuşuldu. Bu Bilgi Tarih Coğrafya Fakültesinden bir halk bilim profesörümüz, adını Mesut diye isim geliyor ama Oktay, neler var? Neler var, neler var, neler var, neler var. Binlerce yıllık geçmişi var. Ben de sordum hocamıza. Hocam dedim, nazar diye bir şey var mı? Bana bir bakar mısınız? Bende nazar var mı diye sorsaydı. Baktı. Böyle bana bakınca bir esnedi böyle. Ondan sonra sen de dedi, ağır nazar var dedi. Dikkat et dedi. Ne yapayım hocam dedim. Eline dedi metal para al dedi. Ondan sonra ona dedi şey yap dedi. Onu da dedi bir su kabına at dedi. En az dedi içinde bir litre su olan bir su kabına at. O suda iki gün beklesin. Onu da dedi bir çiçeğe ver dedi. Ondan sonra dedi, yok dedim hocam ne yaptınız falan, gerçekten işim var, benim, evimde, işim var gücüm var. Bilimsel olarak var dedi, yani böyle bir şey var dedi. Yani ben nazar konusunu konuştuğumuzu söyleyecektim de biraz böyle biraz çetrefilli hale getirince biraz daha çekici hale gelir diye düşünmüştüm. Düşündüğüm gibi olmadı. Şimdi olmadı. Öncelikle o zaman şu toparlamayı yapalım. Evet. İşverenler şunu diyor. İşverenler. Bakımlı olarak gitmek güzel bu tip görüşmeler. Bakımsız sadece insan yoktur. Az bakımlı insan vardır. Evet. Sadece görüşmelere değil, işe gidip gelirken de aynı özeni göstermek lazım. İş görüşmesine işe giden arkadaşlara da şey diye sesleniyorum ben buradan. Gidin güzel güzel efendi efendi giyinin. En güzel kıyafetlerinizi giyinin, gelin. Mesela ben bizim yaptığımız iş gereği öyle bir şeyimiz yok ama kravatımı hiç özenmedim kravat takmaya. Ve böyle ayrıca da bir şeyim yok. Hatta mutluyum da kravat takmadığım için. Ama kumaş pantolonu ara sıra giymek isteyebilirdim ama hiç giyme fırsatım veya fırsat demeyeyim. Bir zorunluluğum olmadığı için tercih etmiyorum. Sen fırsatını kendi yaratır Oktay. Kumaş pantolon. Sen de akşam eve gittin, giy kumaşını. Her pantolon bir kumaştan karşısında yapılmıştır sonuçta. Kumaş pantolonundan kastettiğin şey, ben şöyle biraz daha, çünkü bir genellemeye gittiğin için orada bir karşı durmam gerekecek. Mesela kot nedir? Bir kumaştır. Kot kumaşı. Veya mesela Amerikan. Mesela nedir bu? Kanvas. Kanvas mesela. Yani kumaş dediğim işte, anlıyorsun canım. Anladım, takım elbise. Nin pantolonundan bahsediyor. Valla benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de fırsat buldukça da giymek istiyorum. Ne zaman? Sen de hiç giymiyorsun Fahir. Bütün düğünlere giyiyorum. Efendim? Bütün düğünlere, özel günlere bunları giyip gidiyorum ben. Düğünlere giymekten bahsetmiyorum Fahir. Düğün... Evde mi diyorsun? Evde yani, işte tamam, hangi yaz mevsimine... Oktay, kilt duruyor orada. Benim en önemli, önem verdiğim şeylerden onu bir tanesi. Onu atmadınız değil mi Fahir? Hayır, atılır mı? Onu atacak insan daha dünya üzerine gelmedi. İki, benim arkadaşım Arabistan'dan şey getirdi. Entari getirdi uzun. Onu giyiyorum. Onu da onu giyeceğim, onu giyeyim, öbürünü giyeyim. Haftanın günlerini böldüm. Vallahi sıra takım elbiseler gelmiyor. Onları da ancak düğünlere giyiyorum ya. Benim de bir durumum var yani. Kafamda belli bir plan var, program var. Hangi birini şey yapayım? Fahir, sen zaten bir şey yapma. Sinirlenme, yıpratma kendini. Niye şimdi yıpratıyorsun kendini durup dururken? Programımızın şu sonlarına doğru şey yapma. Senin bu hafta her şeye hakkın var. Yani o yüzden sinirlenme de. Düğünden bahsetmiyorum. Düğünler tamam özel de bizim işimiz de ona böyle bir zorlayan bir şey değil ya. Belki giysek her gün ay iyi diyeceğiz yani. Ya yok, benim sevdiğim şeylerden bir tanesi hakikaten. Böyle ben fırsat de özeniyorum ama işte olmuyor. Hatta bundan sonra smoking giymeyi istiyorum diyorum ya. Şu smokingin bir kere şeyini yapmam lazım. En az 30-40 tane davete ben smokingle gitmek istiyorum. Mesela bayramda... Hala davet diyorsun Fahir. Davet olmadan onu giymen önemli. İşte mesela önümüzde Kurban Bayramı var ya. Evet, yok, Ramazan bayramı var. Ramazan bayramı var. Evet. Neyse, ne olur bayramlarda insanlar böyle şık şıkırdım giyinirler. Ben mesela orada artık bir level üste geçip, bir etap üste geçip smokinle şey yapmak istiyorum. Efendim hoş geldin. Biz de adet böyle işte bayramın ilk günü smokinlerimizi giyiyoruz ve böyle işte şey ziyaretlerine gidiyoruz. Ne kadar güzel. Yani. Değil mi? Smokin giymek mi istiyorsun sen falan? Giymek istiyorum tabii canım. Giy, bence hazır şeyin de olacak işte. Smokinin de olacak. Ama onu bir yerde giymemen lazım. Nasıl bir yerde giymemen lazım? Her yerde giyeyim diyorum işte. Onun hakkını vermem lazım. Benim önümdeki 30 yıl boyunca o smokini giymem lazım. Onu sen düğünde giyeceksen, düğünde giyeceğin smokinden bahsediyorsun değil mi? Düğünde, bayramlarda, şölenlerde, festivallerde. İşte yanında gelinlik olması lazım o smokinin. Hayır, hiç alakası yok. Bakıyorum mesela bu işte Oscar, efendime söyleyeyim, öbürünü söyle, dizilere verilen ödül neydi? Amy falan filan. ödül törenlerine bakıyorsun, adamlar şakır şakır hepsi smokinlerini giyiyor. Hatta bu Dexter dizisindeki son sezonundaki psikopat katili oynayan vardı ya, evet. Üçlemeci katil diye geçen. Üçlemeci mi? Üçlemeci, o üç ayrı tarzda evet, şey, üçlemeci değil ya onun adı. O oyuncunun adını hatırlayamadım ben. Ben de hatırlamadım. O şey diye anlatıyorlar. O 1978'de aldığım smokin hala vallahi çakı gibi oluyor falan diye. Adama özendim vallahi. Bir baktım 32 sene maşallah. 32 sene diyor değil mi tabii? Kaba bir hesap. 32 senedir adam aynı smokini giyebiliyor. Yani o sene aldığı bir... Hiç giymemiş ve onun pişmanlığını yaşıyor. Yok hiç, evet, yani pişmanlığını yaşamıyor işte. O kadar sene demek ki zamanında... Görmedik işte biz bugüne kadar. Sanki 32 sene önce gördük de benim de söylediğim o galiba şey... O da düğününde giymiş. Onun hanımı da profesör bir üniversitede. Öyle mi? Tabii. Çok beraber mi geldiler? Beraber gelmediler. Bu da sınav okuyormuş eşi. Eşim dedi evde dedi çocukların dedi ne oldu? Yaz okuluna gidiyor. O zaman giy Fahit, smoking giy. Smoking giy. Smoking giy. Bir günde radyoya gel. Sen balayından döndükten sonra ilk programına öyle smokingle gelsene Fahit. O kadarını yapamayacağım. Niye yapamayacağım? Al sana bir fırsat işte. Yani şey hava işte, çok sıcak gel. Ya. Bir de işte çok yoğun koşuşturmaca vesaire falan. Ya koşturmayacaksın falan. Ben seni alırım evden. Hı-hı. Buraya sen geçersin. Şey tamam getir. Sen hiç kıpırdamazsın bile. Ben arabadan kucaklarım seni. Buraya kadar getirir oturturum. Yok. Şöyle de güzel bir tarafı var. Ankara Radyosu'nun öyle güzel bir tarafı var. Burada da solistler vesaireler, sanatçılar işte aşağıda konser veriyorlar ya. Evet. Onların arasında kaynar giderim ben. Ay, efendim. Alırım elime bir tane de saz. Tık tık tık. İşime bakarım. Yani ama arada kaynarım senin... Yani konser gününe denk getirirsem hiç kimsenin ruhu bile duymaz. Dikkatlerden şey yapmaması için. Yani endişen dikkat çekmemek mi? Dikkat. Senin daha doğrusu endişen dikkat çekmek mi? Endişem dikkat çekmek. Bir noktadan sonra dikkat çekmek istemiyorum. Ama ne olacak canım senin? Yani 40 yılda bir giyeceksin smokini. Ne kadar da bir giyeceksin. O yüzden bence bak bu şey olsun. Bunu yazalım. Bu da bir fırsat olsun bir taraftan. Ne zaman dönüyorsan ayarla. O gün ilk programda. Hatta biz de o gün takım elbiselerimizle gelelim. Ama diyoruz işte birileri muhakkak bir su koyu veriyor ya. O gün işte 6 Mayıs'ta gelmedin sen. Evet, en başta sen geldin. En büyük su koyu vermelerimden bir ama eve uğrama şansım olmadı. Bak yani. Hatırladım ben şimdi çok bozulmuştum. Hatırladım ve ben özür diliyorum. Yani burada tüm dinleyicilerimizin gözü önünde verdiğim sözü tutmadığım için gerçekten her türlü şeyi hakareti efendime söyleyeyim cezayı hak ediyorum diye buradan söylüyorum. Bu şey konusuna girecektim. Bu Tarım Bakanlığı'nın konusunu bulamadım Oktay. Bu çok güzel bir proje aslında. Ya çok güzel. Ben bugün televizyonda gördüm bir haber bülteninde. Tarım Bakanlığı üstelik Ankara'da Tarım Bakanlığı'nın bir projesi. Evet. İşte öğrenciler bulduk mu? Yok. Başka bir güzel bir şey bir haber daha vereyim. İlk öğretim öğrencilerinden işte veya işte liselerden öğrencilerden oluşan topluluk kamp pağlıyorlar. İşte bakanlık bünyesinde. Hı-hı. Ve tamamen şey çiftçilik üzerine işte bir, ne bileyim şey ekilirdi ya bizim zamanımızda da ağaç dikilirdi ya daha doğrusu. Yok canım benim en fazla bu konuda tarım konusunda yaptığım şey fasulye işte ıslak. Onu da plastik dondurma kabının içinde pamukların arasında. İşte yoğurt arasında. Kabında vesaire bizim zamanımızda plastik dondurma kabı da yoktu çünkü dondurma yoktu. O işte canım dondurma kabıdır o. Ya yok ben bahsettiğim yoğurt dönemde. Yoğurt kabı geniş olmaz. Yoğurt kabı olmaz. Yoğurt kabında yaptım Oktay. Yoğurt kabı küçük böyle yoğurt şey olan büyük. Hayır derin. Küçük yoğurt kabında fasulye yaptım ben sana söyleyeyim senesini de söylerim vallahi 80 küçük yoğurt kabı ne demek bu askerde verilen yoğurtlar yok canım o şey işte şu genişlikteydi eskileri hatırlattırma bana Oktay şu markasını da verdirtme verme canım verme hala olan da bir marka da olabilir o yüzden tam olarak bilmiyorum onun için de yaptım işte ıslak pamukla tarım konusunda yaptığım ilk şeydi. Doğru. Ondan sonra biz ama biz ailecek tarıma düşkün bir yapımız var yani evde limon yetiştirmelere kadar, yani limon ağacı yetiştirmelere kadar, limon çekirdeğinden üstelik, hani bildiğin standart. İşte falan. Artık o kadar böyle şey yok çocukların önünde. O tip fırsatlar yok. Buna yönelik de bir fırsat olmuş. Ankara'da işte ektiriyorlar çocuklara, diktiriyorlar, sonra domates, bildiğin domates ektirmişler. İşte ne bileyim, fide ektirmişler. İneklerle buluşturuyorlar. Biz böyle ara sıra şey yapıyoruz ya. Tabii canım, sütün nereden geldiğini bilmiyor çocuk orada. Çiftçilik konusuna giriyoruz, tarım konusuna giriyoruz, bahsediyoruz. Hakikaten çok önemli bir şu şeymiş. Programın en çok ehemmiyet verdiği program. Yani Yayçep'i hatırlatan kaç program, saygı duruşunda bulunan Yayçep'e saygı duruşunda bulunan kaç program var? Yok. Yok vallahi, tarım ve hayvancılığa verdiğimiz değer umarım anlaşılıyordur. Yani benim için çok rahat. Hayır, o bana yeter zaten. Yani ama şimdiki çocukların böyle bir şeyi yok işte. Bu yönde bir şanssızlığı var. O şanssızlığı kırma anlamında da bu bir şey mi? Bir tatil mi? Evet evet, böyle bir tatil. Böyle geliyorlar, gidiyorlar düzenli olarak. Ve o domatesleri... Remorklarda şey mi taşıyacaklar? Küçük şey işçiler. Çocuk işçiler. Çocuk işçiler mi taşınacak bilmiyorum ama. Yok canım, hepsi... Bunlar bir de az yer tutuyor. O açıdan iyi oluyor. Çok mutluydu çocukların. Yani şey diye... Bir şeyi toprağa ekiyoruz, sonra bir şey yapmıyoruz, suluyoruz, kendisi büyüdü vallahi falan diyen çocuk vardı. Hayretler içinde anlatıyorum. Bu bir büyü olmalı kesinlikle. Ama gerçekten bir çocuğun hayret edeceği de şey. Yani ben o konuda şanslıydım. İşte hem İzmir'de olduğumuz yerin bahçesi vardı. Gerçi böyle meyve sebze yetiştirilmiyordu ama hem de Konya'daki bahçemizde yazın çok yoğun şekilde haşır neşir olurduk. Efendim bamya, salatalık, patlıcan, kabak, bu tip şeyleri, fasulye, Ayşe kadın mesela, bunların hepsi, hangisinin nazlı, hangisinin neye göre tepki verdiğini, hangisinin daha su istediğini, daha çok su istediğini, ne olduğunu falan bilirim az çok, nasıl çıktığını da bilirim. O yüzden biz şanslıydık. Sen de biliyor musun, bak evinde limon yetiştiriliyormuş. Yani limon yetiştirmiyor, limon vermiyoruz canım. Sonuçta şey oluyor, suyu değil yani, işte limonu ekiyorsun falan, büyüyor, onu aşılamak maşılamak gerekiyor ya. Yoksa işte tutun limonu yaptın, hadi bakalım bu da patır patır limon versin diye bir hadise yok. Ama insanların ilgisi olduğu zaman, yani evden birilerinin ilgisi olduğu zaman bu konuya yaklaşımı demek ki biraz daha farklı oluyor. Çocuklara aslında suç bulmamak lazım. Onu da sadece marketten alındığını zannediyorlar. Market rafında domates olduğunu zannediyorlar. Halbuki alakası yok. Evde anne baba atmıyorum işte, yaz sezonu geliyor. Her tarafta, iyi kötü çiçekçilerde bile domates fideleri satılıyor. Ya da çok daha basit şeyler var. İşte bu karışık otların tohumlandığı küçük saksılar var. Ha, dondurma kabı. Dondurma kabı gibi. Ya işte onun hazır yapılmışı var. Bu sefer yani, yakaladım. Tutturdun. Onlardan yani eve bir ebeveyn olarak çok da atla deve de değil. Karışık ortaya şöyle. Karışık ortaya oradan. İki top domates fidanı ver diyorsun mesela dondurma kabına. Hayır şey var. işte roka. İşte mesela bir top roka. Tere, maydanoz. Üçü bir arada. Yani üçü bir arada işte tohumları ekilmiş. Sen sadece suluyorsun. Şeyin camının direkt önünde. Limon sıkıp yiyorsun ondan sonra. Bir ay sonra. O noktaya bir ay sonra. Zeytinyağını döküyorsun. Tabii üstten yemen lazım. Yoksa toprak çıtır çıtır gelir. Toprak böyle çok sevdiğimiz bir şey. Pis bir reklam var ya. Pis bir reklam dedim, benim içimi bulandırıyor. Böyle deme öyle. Çocuğu sağlıklı besleyelim. Deme öyle, anlatma reklamı. Hayır, reklamı değil de böyle şey yapıyor işte. Havuçları şeyden çıkıyor. Topraktan böyle çıkarıp o saksıdan pıt pıt çocuğun önüne atıyor. Çocuk da böyle bakıyor böyle. Kim o çocuğun önüne atan? Anası mı? Anası olacak kadın ya da tam olarak bilmiyorum. Galiba şeymiş. Üveymiş. Gerçi bak, üvey anne kavramı bizde nasıl bir ya negatif bizim bir anlam yarattıysa. Bizim neslimizde öyle bir negatif şey de oldu. Biz yapmayalım. Bari de bizim genç arkadaşlarımız etkilenmesin. Üvey anne deyince bu çocuğun kuyusunu nasıl kazabilirim diye bir takım anneler canlı. Topraklı sebze yedireceğim diye. Hayır, orada öyle değil. Öyle bir örnek vardı. O çok rahatsız edici bir şeydi. Hani aile yaparsa bunu. Hiç öyle işte biraz aslında ilgilenip yok işte şehir hayatı, yok efendime söylediğim yoğun iş çalışma bilmem ne vesairesi. Bunlar aslında işin biraz bahanesel kısımları. Hatta nerede yapacak ama yapma yeri de yok ki Fahir şimdi. Ne karanlık kuytu mağaralarda mı yaşıyoruz Oktay? Orada bile yaşıyorsan o zaman da git mantar yetiştir. Hayır, nerede yapacak, bana söyler misin? Camın şimdi... önünde o kadarlık yerde yeterli, ona bir şey gerekmiyor. Ne yapacak, sesini çatallandırıyorsun Fahir? Ne gücüdür? Yani atıyorum uygun bahçe şeyin varsa. Balkonun var mesela. Balkonun var. Tamam. Al bir tane güzel leğen. Büyüklerinden leğen al. Baksanıza güzel bir fikir. Ya da evde tadilat yaptın, oradan şeyi çıkarttırdınız. Küveti çıkarttırdınız. Koca küve. Atılır mı? Atma. Doldur içine toprağı. Onun da şeyini denk getir o şeyin oluğuna. Ne derler ona? Balkonun gider kısmına. Fazla suyu da atsın diye. Ondan sonra ver onun içine domatesi, patlıcanı. Yaz boyunca var ya. yersin taze taze sebzeyi, ondan sonra da gelir bana teşekkür edersin. Yani yapan yapıyor, onu söylemeye çalışıyorum. Ben bile hani ilk 2 gram bahçe gördüğüm zaman, ki yani kullandığım alan şurada 3 karış alandır. Ya duraya şuraya bir biber ekeyim, 3 fide biber olsun, 2 fide domates olsun ki hatta onu tabii çıkarıp canım, da yemek yapıyor. İnsana hakikaten ayrı bir şeyi de kafayı da boşaltan bir şey. Onun böyle büyüdüğünü görmek. Eskiden Atatürk Orman Çiftliği evet, tarafında şey, hobi bahçeleri vardı. Evet. Hala var mı Ankara'da bilmiyorum, hobi bahçeleri kapandı mı? Bir ara ben çok duyuyordum ama. O da çok güzel bir şey. Galiba şimdi o uygulamadan. O projeler aslında bence o tür projelerin çok şeysi var. Hem insanlara faydası var. Bir sosyallik anlamında da faydası var. Hem de işte çocukların gelişiminde de çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çocukların da farkındalığının artıyor. Hakikaten ben gazoz ağacı diye konuştuğumuzu da biliyorum. İzmir'deki bir arkadaşım yine çocukluk yıllarında. Bu gazozlar ağaçtan, ağaççı var bunun. Ağaçtan. Çünkü neyin bir süre sonra kavram kargaşası oluyor. Yani peki, bakkalda olması lazım. Domatesi de bakkalda görüyorsun veya manavda işte bir satılıyor. Gazoz da öyle. İşte kaymaklı bisküvit de öyle. Yoğun olarak gidip istediğimiz açık satılan o muzlu gofretler de öyle. Şimdi ne ağaçta yetişiyor, ne dalında yetişiyor, ne fabrikadan çıkıyor. Senin çok sevdiğin Cem Yılmaz'ın da böyle bir hoş bir esprisi vardı Gora filminde, hatırlarsan sucuk ağaçları vardı. Ama o hakikaten de güzel. Ha mesela evet, sucuk ağaç. O başka kafam, bir kafanız aynı şekilde işliyor biliyor musun? Bak o zaman çocukken de aynı yani bence. Yok yok, gazoz ağacı diye soran arkadaşım vardı benim, ondan bana ait bir şey değil yani. İlişkini kesseydin gazoz ağacı diye konuşan çocukla çok fazla sohbet etme. Annen görüşmenize izin veriyor muydu? Veriyordu. Annemin o tip bir şeyi yoktu. Sen kimi istiyorsan onunla görüş yavrum derdi. Sen mutlu ol yeter. Sen mutlu ol yeter. Yalnız geç olmadan eve dön. Geç gelecek sen de haber ver derdi. Oktay bayağı bugün ciddi ciddi konuştuk, konuştuk yani. Şunu bakacak olursak dinleyicilerimizin de çok fazla şeyini alamadık, fikrini alamadık ama kusura bakmayın, biz konuşmaktan sizlere çok fazla. Aa, bugün hiçbir dinleyicimizle konuşmadık mı? Bugün hiçbir dinleyicimizle konuşmadık. Aa, niye? Mehmet diyorum. Murat Bey'le bile konuşmadık. Murat Bey zaten mesaj atmıştı bize. Aa, olmaz. Bugün çok isim var, aramayacağım sizi diye. Hayır, şehrimizin üstüne bir şey çökmesin. Vallahi kara bulut. Bir dinleyicimizle konuşalım bence. Uğursuzluk gelir vallahi sevgili dinleyiciler. Son dakikalar. Sevgili, ben şu anda bak keşke bir 5 dakika önce fark etseydim. Hiç kimseyle konuşmamışız ya. Böyle program mı olur? Sevgili dinleyiciler, şehrimizi kurtarmak sizin elinizde. Yani sanki biz boşa yayın yapmışız da, sanki kimse dinlemiyormuş da. Yani var tabii burada elektronik postalar da, tabii o sesi duymadan bunu ispatlamış olamıyoruz. Ses olmayınca olmaz sevgili çünkü dinleyiciler. Biz buradan sanki arkadaşımıza söylemişiz. Hayır, o bize toparla mail. Hemen telefon numaramızı verelim. 444-2406'yı bir hemen arayıp bir şey derseniz, alo derseniz sevgili alo deyip kaçın sevgili dinleyiciler. Alo deyip kaçacağım diye bir arayın bizi. Ben şu anda çok paniğe kapıldım. Kilitlendi, adam kilitlendi, kekelemeye başladı. Kilitlendim şu anda, son dakikalar program. Yani bu olamaz, bu 6 Mayıs 2009'dan beri burada yayın yapıyoruz Fahir. Ve bizim dinleyicisiz bir günümüz geçmedi. Bir gün bile olmadı dinleyicimizin aramadığı ve bugün nasıl bir yayın yaptıysak biz kendi kendimize yayın yapmışız. Ne kadar ayıp. Vallahi körlerle sağırlar birbirine ağırlar. Vallahi oldu. Çok ayıp diyoruz ve işte şehrimizi kurtaran kahramanımız sattığımızda. İyi akşamlar. Merhabalar, Berren Altuntecim ben. Berhan Hanım, ne kadar vallahi o kadar mutlu ettiniz ki bizi. İnanılmaz bir dinleyicimizsiniz gerçekten. Harika bir insansınız. Aynen, konuşuyor deyince hemen bağlandım. Neredesiniz şu anda? Araç kullanıyorum ama yavaşladım. İstanbul yolu üzerinde İtimek Belediyesi'nin yakın dövüş kursları var. Ben oraya gidiyorum. Çok affedersiniz, yakın dövüş kursu derken yakın dövüş sanatından adı, bahsediyoruz. Evet, Wing Sun. Adı ama hani çok bilinen bir isim olmadığı için kullanmadım. Bir daha söyler misiniz Beyran Hanım? Evet, Wing Sun mu? Wing Sun, evet. Sonu Wing Do ile bitmiyor mu? Demek ki biz felsefesi yok muyum? F-S-U-N-E. F-S-U-N-E. F-S-U-N-E. Wing Sun. Wing Sun diye yazılıyor. Ha, anladım. F-S-U-N-E. Yani bu niye böyle bir şey yapıyorsunuz Beyran Hanım? Avukatım ben. Ha. icra işleriyle mi uğraşıyorsunuz? Hayır hayır. Spor olsun diye yapıyorum. Daha önce de tekvando yapmıştım ama onun yanı sıra işte flamenko ile uğraşıyorum. Flamenko ile tekvandoyu aynı potada eriten sanatçımızdır. Ama aynı zamanda tiyatro ile de uğraşıyorum. Zaten bu üçünün birleşimi Fing Sun diye biliyorum ben de zaten. Tekvando, tiyatro boş vakitlerinizde de herhalde avukatlık yapıyorsunuz kalan vakitlerinizde. Hakikaten nasıl vakit buluyorsunuz? Tek vakit kalmıyor. Bir de Beren Hanım yani bu kadar. Halk oyunu da var. Neyden? Halk oyunu. Halk oyunu. Halk oyunu. Hatta yurt dışına geziye gidiyoruz bu sene Polonya olarak. Troya diye bir derneğimiz var. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne vallahi kadar bayağı faizsiz bu kadar yoğunluğunuz evet. arasında bir de şehrimizi kurtarıyorsunuz. Bu ama akşam şey, harika bir insansınız. Aradım. Siz çok güzel bir konuya değindiniz. Bu hobi bahçelerini değindiniz ve ben hani canı yanmış birisi olarak aslında onun için aradım. Harika var mıydı? Benim hobi bahçem vardı 4 sene. İşte domates, biber hani aklınıza ne geliyorsa patlıcan. Ben patlıcanın mesela bitkisini bilmezdim. Nasıl bir şey? Orada öğrendim. Evet. Yeğenlerim elleriyle işte fideleri böyle toprağa yerleştirdiler. Onların büyümesini beklediler. Ya muhteşem bir duygu. Ve o hobi bahçeleri kapandı. Gerçekten çok üzgünüm o konuda. Çünkü çocuklara verebileceğimiz yegane şeyimiz oydu. Yani başka türlü gösteremiyoruz. Evet. Hani gerçekten öyle saksı içinde çok zor oluyor. Ben kapandığını bilmiyordum. Üzüldüm bak şimdi. Yani hiç bahsedilmediğinin farkındaydım ama. Evet. Ne zaman kapandı? Bu oldu. 2 sene oldu kapanalı. Aslında yol yapılacak diye kapandı. Şöyle. Orası bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Evet. Yol da yapılmadı. Yani herhalde öyle bir bahane edildi gibi geliyor. Ve yani oradaki anlatamam size. Ben her akşam giderdim bir saat o çimleri sulamak. Yani çıplak ayak çime basıyorsunuz Ankara'nın göbeğinde. Muhteşem bir duygu. Sizin çocuğunuz var mı peki Beren Hanım? Çocuğum yok. 2 tane yeğenim var. Ama bütün çocuklar benim çocuğum. Öyle kabul ediyorum. Ne kadar güzel. Valla ben de çok üzüldüm ama tekrar herhalde bu gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Yani tabii şehirden uzak bir yerde böyle bir hobi bahçesi olması işi daha sıkıntıya sokar ama şehir içinde böyle bir hobi alanının olabilmesi en azından küçük de olsa o bahçeler insanlara çok büyük mutluluklar veriyor. Kesinlikle inanılmaz bir hazdı bu. Hani bahçeli bir eviniz yok ama küçük bir kulübeniz var. Hani her yanı açık ama hiç önemli değil. Her akşam gidebileceğiniz, işte bir bardak çayınızı ocağın üzerinde yapabileceğiniz. Yani nasıl söyleyeyim, çok ilkel şartlar, elektriği yok, su çok kısıtlı ama hiç önemli değil. Yani orada biz domates, biber, efendim salçam ben orada yaptım. Yani inanabiliyor musunuz? Fasulyeyi ağaçtan, şey bu bitkilerden, yani ne derler, fasulye ağacı diyorlar ona. Sırığından i̇şte diyelim. Oradan evet toplayıp konserve yaptık. Yani onun hani başka nerede alabiliriz? Ankara'nın göbeğinde bu hazı. Evet, ben çok iyi anlıyorum anlattıklarını. Evet, heyecanla anlattı. Heyecanla anlatmanızı da anlıyorum. Evet. Yani bu işte bir şey üretince böyle oluyor insan. Yani heyecanlanıyor evet, kokulu, ve bu süre sonra domates yedik biz. Yani evet. Aynı ya, yani aynı şekilde biz şey, de yaptık. O domates olsun diye gözünün içine bakıyorsunuz. Belki evet. çok daha fazla su harcıyorsunuz. Evet. Ama ben niye öğrendim mesela bu insanların ne kadar zorlandığını öğrendim. Yani üreticilerin değil mi? Evet, çünkü evet. bir doluda inanın o fideli hepsi kırılıyor. Evet. Yani bu o kadar garip, hiç bilmediğim bir şeydi. Ben hani sera domatesi biliriz. Hani açık domates de çocukluğumuzdan biliriz falan. Ama bir doluyla inanın biber fideleri, domates fidelerinin kırıldığını ve yeniden ekmek zorunda kaldığımızı biliyorum. Hani o kadar maliyetli bir iş ki bu. Evet. O kadar zor bir iş ki. Yani üreticilere çok büyük haksızlık yaptığımızı düşündüm ve artık hani şurası çürük falan filan demiyorum artık. Vallahi bu mesajlarınızla bence şehrimiz kurtulur. Çok güzel mesajlar verdiniz programımızın son dakikalarında. Çok ve, mutlu oldum. Her akşam dinliyorum zaten. Harikasınız. Umarız ki bu hobi bahçeleri tekrar açılır, yeniden konuşuruz sizinle. Yani arabada giderken hep sırıtıyorum ve eminim yanımdaki arabadakiler hep gülüyor ama inanılmaz bir keyifsiniz siz. Aa, çok sağ olun Berna Hanım. İnanılmazsınız. O sizin güzelliğiniz. Teşekkür hayır, ediyoruz. Hayır. Ben hakkınızı teslim etmem gerektiğini düşünüyorum. İnanılmaz bir keyif sizi dinlemek. Hiç bu kadar zevk aldığımı hatırlamıyorum radyoda. Aa, çok sağ olun. Vallahi karşılıklı jestlerle programı kapattık artık. Süremizin de sonuna geldik. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar. İyi akşamlar. Kolay gelsin Vincent'in sanatında. Evet. Çok yüklenmeyin karşınızdakine. Yani evet, bırakın artık o da öğrenebildiği kadar. Çok şey yapmayın. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ve evet Oktay'cım, programımızın sonuna geldik. Yine yarın aynı saatlerde. Oktay'cım diye başladın. Oktay'cım diye bitir. Oktay'cım ne? Ben size Fahir'cim diyor muyum? Fahir'im de. Fahir Bey de. Fahir'im mi? Yani. Oktay Bey. rahatsız etti. Kusura bakmayın, programın sonuna geldik. Program gerilimle bitti yalnız. Berran Hanım ne güzel pozitifi vermişti bize. O pozitifle beraber bitirelim istiyorum, bitirelim, ben. Öyle bitirelim. Şöyle bir say bakalım ekibimizi. Koskoca bir ekip var. Başta Ahmet Doğan olmak üzere yapım sorumlumuz efendime söyleyeyim Cüneyt abiye Cüneyt Koyuncu teknik direktörümüz efendime söyleyeyim Oktay Demirci adına ben Fahir Öğünç ya da Oktay Demirci kendi adına söylesin, ben kendi adıma söyleyeyim, ben kendi adıma Fahir Öğünç, ben kendi adıma Oktay Demirci. Hepinize iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Yarın yine aynı saatlerde tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.